بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة النحل دا مکی سورت دے ترتیب قرآنی کی 14 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی 20 نمبر سورت دے نازل شوید مخکی رسور نوح او رست رسورة الكهفنا رب دری سورت دما قبل سردار سور حجر کی بیان دا عذاب و پسابقین باننے مخکینی خلقو چی دا اللہ تعالی دین نرے منلے اغا اللہ تعالی تبا کری دی نو دی سورت کی اللہ تعالی نزول دا عذاب ذکر کئی پا موجود خلقو باننے دا نبی علیہ السلام امت کا دا اللہ تعالی دین او نمانی دی با ما اللہ تعالی تبا کی لگا سرنگی چی اللہ تعالی اغا مخکینی تبا کری ہوں دوی مربط دما قول سردارے سورۃ ہجر کی دعوت توحید اللہ تعالی ذکر شولا نو سورۃ النحل کی دلائل عقلیہ د پار د اثبات د مسلۃ توحید بیانی دعوت سورۃ دا نزول العذاب علی الموجودین د نبی علیہ السلام امت ک د اللہ تعالی دین اون منی د اللہ تعالی عذاب برازی پدیو باننی اسماء حسنا بحسب التکرار دا یول ذکر شوی دی دا سورت دو حصے دے اول حصہ تر دا یو سل دیر لسم نمبر آیات پورے دا پدی کی وجہ ذکر کی گی رد شرک اعتقادی او دا یو سل دیر لسم نورستو بیا دویم حصہ دا بیانی گی کم آیات کی جی کم مسئلہ ذکر کی گی خلاصہ نظر تلاغی ذکر کوما چی دے آیات کی دا بیانی گی دے آیات کی دا بیانی گی دا اول آیات دا لگ دا مشکلاتو ندے نزان پا دیوانی پویا کئی تقریبا درے سلور معنی دا مپسرین بیان کری دی اتا امر اللہ راورسی دا حکم دا اللہ تعالی فلا تستعجلوه نو تلوار مکوی پا غیبان دی دا اللہ حکم راورسی دا نو تلوار پی مکوی دا دین مراد تشیر اتا امر اللہ فلا تستعجلوه یو معنی ذکر کړی دا امام تفسیر سمرقندی معنی کړی دا اتا امر الله راغ عذاب د الله تعالی مراد تینا عذاب د دنیا دی عذاب الدنیا به سبب شرکهم د دې مشرکانو د شرک په وجه باندې د الله تعالی عذاب راغ د دنیا په دی باندې نو پلا تستعجلوه په تلوار سره مغواړی اے مشرکانو تاسو باندې باسم د الله تعالی عذاب راځي تاسو سره شرک د وجه نن تلوار په مکوي راځي به عذاب دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین اتا امر الله راغ امر د الله تعالی مراد درین قیامت دی قیامت را روان دی نو پلا تستعجلوه تلوار پی مکوئی قیامت راځی خا تلوار یې مکوئی خیر دی پخپل راځی پخپل وخت باندې دریم معنی ذکر کړی دا مفسرین او مراد درین قرآن کریم ته مراد دی اتا امر الله راغ امر د الله تعالی چې قرآن کریم دی نو بیا د پلا تستعجلوه څه معنی ده دی مشکل پکې دا قضیه ده تاسو ته راشي امر الله نه مراد چیرې قران کریم ته مراد ده نو فلا تستعجلوه بیا څه معنی ده نو بیا معنی تاسو دسی کوي فلا تستعجلوه تلوار مکوي په انکار د قران کریم باندې که عذاب ته مراشي که دنیا عذاب یو که قیامت خو لا تستعجلوه معنی ده چې تلوار سره مغواړی بس هغه راځي خو قران ته مراد چی بیا څه مراد ده چې فلا تستعجلوه یعنی تلوار مکوي داغه په انکار باندې او خیار انسان دسی تا ته یو مسله بیان شو لستر طبیعت مخالف ده سم د سری دشمنی ته مو درېګا لک سوچ فکر ته بده کیو کا نو الله تعالی وکړه چې تر قران کریم بیان شي قران د تراغه نو سم د ستی ډایرک د وار سره چې تا ورېدل اعلان نه دی بس وې زین منه نه نه لک سوچ فکر پکې وکړه کې دې شي خون بدل در کی و به مانی ته نو فلا تستعجلوه یعنی د دې په انکار کې تلوار مکوې بلکې دې ته انتظار وکړئ د دې په معنیو کې د دې په مطلب کې د دې په تفسیر کې سوچ فکر وکړئ الله تعالی ورته هدایت نصیب کړي ده اتا امر الله راغ را ورسید حکم د الله تعالی فلا تستعجلوه نو تلوار مکوې په غو باندې سبحانه پاک د الله تعالی او تعالی عما یشرکون او چت د الله تعالی د غسنه چې داخله کې شریک جوړی د الله تعالی سره برخی والای جوړی دی الله تعالی سره ينزل الملائکه بالروح را لگی الله تعالی ملائکه لرا بالروح په وحی سره من امره د وجه د حکم خپلنا دیده کې بالروح نو مراد څه شه دی نور دینه مراد وحی تی مراد دا چرته د ترجمهونه کوي چې الله تعالی را لګي ملائک بالروح پر روحونو سره د روحونو سمانه د بیا نا بالروح معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی معنی کړی دا اغه بالوحی وبالنبوته والقران الله تعالی ملائک را لګي په وحی باندې په نبوت باندې او په قران کریم باندې را لګي نو وحی چې راځي دا د ملائک په واسطه باندې راځي بالوحی وبالنبوته والقران تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا ينزل الملائكه تعالى لگی الله تعالی ملائک بالروح د وجه د خپل بالروح په وحی سره په نبوت سره او په قران سره من امره دا من اجلیه ده دا وجه د حکم خپلنا په خپل حکم د وجه نه الله تعالی ملائک را لگی علام یشا او په چا باندې چې وغواړي من عباد د خپل بندگانو نه او دا وحی خلاصه سی ان انذرو دا بدل دی را مخکینه دا الروح نه نه بدل استعمال واقع شوه ان انذرو چې ير ورکی خلق ته انه لا اله الا انا چې نشتره حقدار د بندګۍ سوا زمانه فتقونی نو ويرېږي زمانه تفسیر سمرقندی معنی کړی دا فتقونی وحدوه واطيعوه دا الله یکی وګنی او دا الله تعالی تابعداری وکئ ټول دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې بیانېږي سبق بیخی آسان دے قرآن نہ زان نخلا سو تنگی گو پینا زان بنا تنگا وئی پانی بم ڈیر نش مارا وئی صحیح دا مشکل نہ رہ سپارے ہم ڈیر مش مارا وئی زئی استاد ما زب اش مارو ماں ماں تو پتہ لگی دے وخل بے ختم و ان شاء اللہ پروجے کر تو قرآن ختم و ماں کار و رضبا کپند اجتماع کا تو اجتماع کا نہ اجتماع خو ان شاء اللہ ختمی گی وا ماسپخین تو من رسا و دماجی گر پورے بے ہوا قرآن شرما و نہ دا قرآن نزان نخلاسو دا دا اللہ کتاب دے پا عزت و پا احترام مانے بے وایو زان با پی کڑو چی سوم رمزان او کڑو اللہ ترا برا را اجر و ثواب زیاد را کئی کم دے چی مشکل دے زب آگی پویگم چی دا مشکل دے اگر تا وروو ما پا اگی که تا عبارت وی ما پا اگی که تا توجیحات کو ما اگر انشاءاللہ دا زما خوی و عادت ندے زه چې کله دی قران نه تیز تیریګم زه د الله نه شرمېګم زه چې زما الله به وای چې مړه د څومره زما عظیم شان کتاب دی دا سره سي شرمول کيه نو شرمول سره ان شاء الله نه کو خو کم زی آسان دی دغه ترجمه ته کوم تاسو ته توجه باندې کینه تاسو ته مخکې ما یو خبره کړې و مدني سوراتونو کې مسائل او احکام زیاتی اغلق مشکلات ډېری پاږي کې مکی سوراتونو کې دلایل او مسله توحید زیاتی نو دا لګ اسانی ها دومره چې په مکی سوراتونو کې دغه لګ ډېری امثال پر گڑی نو اگر مثالوں نے چیز اگر تطبیق بھی الگ مشکلات لری کو ان شاء اللہ غم آسان دی خلق السماوات پیدا کری دی اللہ تعالیٰ آسمانون اول ارد از مکہ دا دلائل عقلی دی پر مسئلہ توحید باندی بالحق دا پار دا خکار کول دا حق اس میں رتویلی کن تفسیر زاد المسیر دا غمانہ کری دی بالحق لی اظہار الحق لی اظہار الحق معنی پوئی گئی کن دا پار دا خکار کول دا حق دا حق نمرات چیز توحید دیں دا زمکی و اسمانونا دلالت کی پا توحید دا اللہ تعالی باننی دا ماند تعالی اوچد دا اللہ تعالی عما یشرکون دا غصن چی دا خلق برخدار گرزی دا اللہ تعالی سر برخوالی گرزی دا اللہ تعالی سر خلق الانسان پیدا کرے دا اللہ تعالی انسان من نطفتین دا ساس کی دا منینا دا انسان دا سوچ پی کرو کی چیزا اللہ تعالی رسن پیدا کرے ما پیزا ہوا خصویم و مبین نو پس چی دا غکس مقابلہ کون کی اخکارا خصویم مقابلہ کون کی مبین اخکارا د دې مقابلې نه مراد څه شی دی چې که الله تعالی وي دا انسان دي ځان ته سوچو کې چې دا څه شی نه پیدا شوی دی بیا پیدا شي انسان ته جوړ شي الله تعالی بیا زما سره مقابله کوي پس کې د الله سره مقابله کوي قال من یحیی العظام وهي رمیم دا آیات یو سر دې سره ولګوي بس خبره بخلاص شي یعنی د قیامت نه انکار کوي د قیامت نه بیا انکار کوي او دا وای الله وای ته مې د سنه پیدا کړی او بیا زما سره مقابله پدې کې کوي چې ما یحی العظام وهي رمیم چې دا اړو کې خاورې چې نو بیا به څوک پیدا کوي الله وي پدې کې زما سره جنگ کوي نو ته دې ته وګورې چې پیدا کړم تر څه نه چې ته زما سره جنگ کوي تفسیر الوجیز لیکلی دی د امام واحدی تفسیر دی وهو خصیم یعنی وهو خصیم مبین او دای مقابله کوي انکه اخکارا فی انکار البعث یعنی د الله تعالی سره مقابله کوي یعنی د باس بعد الموت نه انکار کوي چې الله بدا انسانان چې مړ شي بیا وسنګ را پورته کوي د الله سره په دې کې باس کوي مقابله کوي والانعام خلقها او ساروی پیدا کړی دی الله تعالی لکم پیها دیپ اون نو په دغه سارو کې استاو سره پاره لکم ساو د پاره پیه په دغه څچار پایانو کې دپ اون سامان د گرمایش دی، دپ اون سامان د گرمایش دی. مفسرین لیکلی دي یعنی وګورئ تاسو اوخانو ته وګورئ نو داغی پشم دی، دغه ته وګورئ دی بیزو ته وګورئ داغی ویښتان دی وجغنی دی داغی، او دغسې دی ګړو ته وګورئ ګړانو ته وګورئ داغی وړی دی. نو د دینه د گرمایش سامان جوړیږي، واسکټونه بلوزونه پکولونه دا چیزونه دینه جوړیږي. الله رب العالمین وی دا من له پیدا کړی دی، و منافع او پدې کې نورم پیدا شته دی، نورې پیدا پدې کې سدین پدې کې شاوده دی، خوخه د عددی بچی پیدا کیږي. و من ها تا کولونه او تاسو دا غینه خوراک هم کوي، نو دا کله کله لاله وی د ساروی خادر خوراک د پاره یلاو د من لدیر پاره پیدا کړی دی. ولکم فیها جمال نو استاد د پاره پدې سارو کې خاص دی، حین تریحون کله چې تاسو دا واپس را ولې د صحرا نه وحینا تسرحون او کله چې سبایې بوزي سارا تا الله پدې کې خاص دی. دیکھ وہ تو نقطہ وما علامہ بیضاوی نقطہ لکھ دا بہترین نقطہ اغدار گورئی اول دا ساروی خلق سارا تھا بوجھی کنا اول راولی اول خلق ب سارا تھا شڑی کنا نہ دے دے کو اللہ تعالیٰ وحین تو ریحونا کلے چی تاسو واپس راولی وحین تسر خون و کلے تاسو بوزئی دل دا خبر الٹا دا اللہ و کلے چی تاسو راولی او بیا بوزئی نہ اول اول بوتل لکھ اول چدے راوستل دی اول بوتل لی دا ویلی ویلی دی زکر دی آیت کی اللہ تعالیٰ ویچو لکم پیہا جمال اندل تکی اللہ تعالیٰ جمال ذکر کردے دیں جمال دیکن او جمال پا برا دغبانی پویشو لیں پا نکتہ باندے جمال اندے یو چرے دا انسان پا بارکی اللہ تعالیٰ ویچی احسن سوارکم نو سرنگی چی پا قد و قامت بانی بہترین انسان اللہ تعالیٰ پیدا کردے دیں نو آغا خلق سوئے چی دا دوان اللہ اس خلق کو لگے ویدیسی روان چی ویمرس دنگر خونے سے ساروے خونے کنا ندی کی جمال شترے پدے سارو کی جمال شترے خلی کن پدے کی احسانیت پدے کی نشترے احسانیت پدے کی نشترے سرے تمہارا غٹ دے بیخ کرو تو گورے دن اور سیزن تے گورے دے غسی نحین تو ریحونا دا واپس زکا مخ کی ذکر شوے دے دی آیات کے اللہ تعالی جمال ذکر کردے دے وی و تقدیم الاراحتی لئن الجمال پیہا اظہرو پا انہا تقبلو مل البتونی وی کله چې دا ساروی واپس راځي دا خېټې ډکې شوی دا تشی چې دی دا غتش تشی نو دا ډک شوی چې کله واپس راځي نو ساروی چې کله موړ شي پدې کې دا خایس زیات دی په نسبت د دې چې کله دا وګی کله چې ساروی وګی نو دا ډیر بیکاره معلومیږي او کله چې خ موړ شي دا خېټې خو پړسیږي دا سم مئین شي سم اموار شي نو چې دا خایس چې پدې کې ډیر ښکار کیږي د دې وجه نه دا مخکې ذکر شوی نور خو ساروی اول سهارا ته شړلې کیږي بیا ورستو راځي خو دا راتللې ځکه الله مخکې ذکر کړی دی چې دی آیات کې جمال ذکر شوی دی او جمال په دی واپس راتلو کې زیات دی په نسبت ته شړلو باندې ځکه ساره شړی نو خو غریب بیخی دغه یې کنه او وګه ډیر زیات نو دغه ورننوتی د تشه ورننوتی وتقدیم الاراحه لان الجمال فيها ازهر په واپس راتللو کې دا خاص ډیر ظاهري په انها تقبل مل مل البتون ځکه دا ډکه خېټه را واپس کیږي نو خاص پکې زیاتی علامه بیضاوی دغه نقطه لیکلی دی وتحمل اسقالکم او پرتکی ساس بوجنا الی بلدنا خارون تلم تک اغا علاقوتا لم تکونو بالغیه چنه تا سر سیدون کی اغی تا الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نفسون استاس باندې ان ربکم لرؤوف الرحیم تاسو بدغه سارو باندې په خرو باندې په قچرو باندې سامانونه اغ باندو تر سوی الله تعالی و چې پیاده مته ډیر په تکلیف باندې تللې شي نو الله د باندې مهربانی کړی د خره د پیدا کړی دی اغه باندې بار ور واچو او وزن لیو ډیو را واخلو زپسې ګرد کم دې کې ستلې شولې د مو کا ډیو ته وس کا خر لګودر او بیا بزیر بیا روان شي او خر الله د سی یو شی پیدا کړی په خپل طبیعت باندې استا په طبیعت باندې زیم نه کله په چړای کې زی لګځه چلاړ شي بیا ودریږي لګ دم شي بیا روان شي بیا ودریږي بیا روان شي په دې طریقه باندې په خر کې داسې دی لکه په دې کې کومک ګیر دی خالص ته قصې دی ښه په قلاره قلاره باندې زی لګ استا په طبیعت باندې نه زی نو الله تعالی وی دا مینه باندې څومره مهرباني کړې دي چې ته یو زیته پیاده اله په خوارو زارو باندې تلې شي اوس کته دا یو من پیټه وړلې غرته نو سوري کولې خو خر ځان له واخله باغې باندې وړه ان ربکم یقینا رب ساسو در او پر رحیم خامخا شفقت کوون کې رحیم رحم کوون کې رې بل دلیل عقلی اتم دلیل شپغم دلیل عقلی والخيل والبغال والخيل وخلق الخيل او پیدا کړی دی الله تعالی اسونه ول بغال او قشری ول حمیر اخره لترکبو حاضر پاره سوار شي پغی بنی وزینتن او دا خاص دی و یخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي به الله تعالی غسه چې تاسو لا پی جنینا دا الله پاغه وخت کې ویل دي دی وخت کې د څه پیدا شوی دي چې هغه په مخ کې وخت کې نو د دین ورستو به الله تعالی د څه پیدا کوي را پیدا کوي به چې هغه زمونږ غوسه سو عقلم نه مانی الکه دا چا منل چې اوسره دی په امریکا کې او دې کې د ټلیفون وخت ونی سی او خبرې به حالت کیږي دا چا منل هغه پیدا شول نو مخ کې چیرې دا تار غ ټلیفون بیا به کې اوس موبایل لا وته وس دا څوک منی چې اوسړی په امریکا کې لري اغه هم دلته کې کیمران کړی دا او تاسو سره په موبایل کې تا غینې غتاینی په دینه به ورسته لا څه چیز ناراضي دا لاله چې عقل منلج په ډرون کې مزایل دی ولته کې بٹن وهی او دلته کې وتاونه ډس کوي ډرون او تبه سره خطا کې گیم نه ويخلق ما لا تعلمون دا څه سو الله تعالی نور پیدا کی چې الله تعالی تاسو غلا پیجنې هم نه وعلى الله قصد السبيل وعلى الله ود الله تعالی په ذمہ باندې قصد السبيل بیان و قصد سبیل تفسیر جلالین معنی کړی د بیان و طریق المستقیم د الله تعالی په ذمہ باندې بیانول دي د سمې لارې د سمې لارې بیانول دا د الله تعالی په ذمہ باندې دي و منها جائر او بعض لارې چې دغه کېږي دي بعض لارې کېږي دي او بعض سمې دي نو الله مسلمانانو ته غو سمې لار خې چې بدی لار باندې لار شه ولو شاء لهداکم دې کې متل عبارت مخکې ویل او کته سو ته معلومي ولو شاء هدایتکم لهداکم اجمعین کا غختل الله تعالی ہدایت تاسو نن تاسو ټول ته په یو ځای باندې ہدایت کړی وي او الذی خاص الله تعالی غد دې انزل من السماء چرا وری د اسمان نن طرف نه ما نو بده باران دی باندې خو پویږي کنه چې بده باران دی دا ټول روجی در باندې را ورولې کنه دا خو مونږ ته خه معلوم دی دا دلیل الله تعالی د قضا د چې باران نه وری سو کې ودرول نه شي او چې الله یې ودری نو سو کې بیا را ورول نه شي بس الله تعالی د قضا دې مونږ په دې باندې پیژنو هو الذي خاص الله تعالی غذات دی انزل من السماء شرا وری د بر طرف نه مانو بده باران لکم منه شراب لکم ساز پار منه د باران دو بونه شراب نسکل دی و منه شجر او دا غینه پیدا کی گیونی و منه شجر در سمانه ده دا غو بونه پیدا کی گیونی فيه تسیمون چې پاری کې تاسو سروي سروي ونی بوټي او دغه سی واخه پیدا کیږي د یو بو د وجنه زمکه وبشي واخه پکې راوخیږي نو پاره کې بیا سی تو سیمونه سروي تاسو سروي خپل تفسیر سمرقندی د قمانه کړی د چر د بل معنی ونه کوي فيه تسیمونه ترعون انعامکم تاسو پاره کې سروي بیا خپل سروي سروي پای کې بیا سروي ينبت لكم به زرع را ټوکي الله تعالی رازرغون کوي ساز د پاره به په باران منی ازرع فصل خلق ویل پسونه وچوله وسول قسم وبکړه و زيتون او خونان والنخيل او کجوري والاعناب وانګور ومن كل ثمرات او د هر قسم میونه په عربو کې د بعض مې ویډی رعامي وی نو دا غی ذکر وشو بیا وی چې ومن كل ثمرات د غینه چې علاوه امرد امردان دی کېلی دی مڼی دی غپ کتار سوای نو بس الله دل دا پیدا کئ ان پی ذالک یقینا پدې کې ل آیه دلیل دی په وحدانیت د په وحدانیت د الله تعالی باندې تفسیر جلالین وی ل آیه لا آیتن دالتن علا وحدانیته تعالی پدی بارانونو کی پدی میوو کی پدی پسلونو کی د الله تعالی په توحید باندې ډیر دلایل دي لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي وسخر لكم الليل انهم دلیل وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دی الله تعالی د خپل حکم شپه او نهار او شپه او ورځ چې دا بدلی ګره بدلیږي نو دا د الله تعالی د حکم تابع دي والشمس والقمر انوار وسبوغمی دام در الله د حکم تابع دي خوستا سره پیدا د پاره دي والنجوم مسخرات بامره او ستوري تابع کړل شو دي بامره د حکم د الله تعالی ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دي لقوم یاقلون د پاره د قوم چې هغه د عقل نه کار اخلي څوک چې د عقل نه کار اخلي نو پدې کې ډیر دلایل دي پدې ستور کې سوچ فکر کوي خا پدې نور کې کوي پدې سپوږمۍ کې کوي پدې شپې کې کوي پدې ورځ کې کوي پدې کې ډېر د قدرتونو د الله تعالی معلومیږي و ما زرع الکم د دې په عبارت کې تقدیر ده و خلق ما زرع الکم او پیدا کړی دی الله تعالی هغه شی زرع الکم چې خور کړی دی ساو د پاره په ارضی فزمکه کې مختلفن الوانه چې مختلف دي رنگونه داږي بس پریزمکه کې بیا نور سوچ کاونه چې الله تعالی تاسو لپاره څه شی پیدا کړی دی پریزمکه کې هغه ته ګورئ را ګورئ ان فی ذلک یقینا فدې کې لآیت لقوم یذکرون نصیحت دی دلیل د وحدانیت د الله تعالی دی دا قوم د لپاره چې غن نصیحت قبولای او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی دا سور لسم دا یو لسم دلیل عقلی ذکر کیږي په مسله توحید د الله تعالی باندې مخکې هغه دلایل ذکر شول چې هغه تعلق ساته د وچی سره اس هغه دلائل الله تعالی ذکر کوي چې هغه تعلق ساتي د دریاب سره. وهو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی سخر البحر چې تابع کړی دی د خپل حکم البحر دریاب لتاکلوا منه چې تاسو خوراک کوئ د غین لحمن توریا د هغه تازه غوښې مئی د دین راوباسی الله تعالی دل په دریاب کې مغوخه پیدا کړی دی او تستخرجوا منه حلیه اور راوباسی تاسو د غینه کالی تلبسونه چې غوندې تاسو غیلره نو په دریاب کې ملغلری دی لؤلؤ دی مرجان دی پای کې بس الله تعالی پای کې را پیدا کړی دی او ترن پول کا مؤخر او تبعین یا کشتو دره مؤخر اشلون کې رچپو په دې دریاب کې دی کشتو ته سوچو کې ګوره په وبو کې روان دی او بشلی دسی او رواني دی پکې دا د الله رب العالمین او قدرتونه دی ولتبتغوا من فضله او دیر پاره چې ولټوي تاسو مهرباني دی الله تعالی ته دین مراد څه شریر مهرباني نه نو دا تفسیر سمرقندی لیکلی دی حين ترکبون لتجارتی کله چې تاسو کشتو کې سوار شری تجارت د پاره د فضل نه مراد څه شری تجارت ته مراد دی چې هغه د الله تعالی مهرباني ده دغه سی امام قرطبی ذکر کړی دی ولې ترکبو هلې تجارت دی لپاره چې تاسو سوار شې په کشتو کې تجارت دفاره په کشتو کې تجارت دفاره لار شې حج دفاره په کلار شې عمرې دفاره لار شې دعوت او تبلیغ دفاره لار شې د علم د حصول دفاره لار شې jihad دفاره لار شې دا ټول چیرې د سری پیدې دي ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو والقى فی الارض رواسی ان تمید بكم والقى في الارض او پیدا کړی دی اچولی دی غرزوری دی الله تعالی پر ازمکه کې رواسی مضبوط او پاخه غرونه ان تمید بكم لالا تمید بكم دې ذکر لام مقدر دی زیر پاره چې ونه خو دې ازمکه وتا سو باندې یاران وای و ازمکه خوځيږي الله وای ما پیدا پر ازمکه باندې دا غرونه پیدا کړی دی چې دا ونه خوځيږي او سینس دانان سو وای ازمکه چورلیږي وای دا نور وسوګم چې دا په زبانې وته ولړ دی نه الله وای ازمکه په زبانې دا او نور وسوګم چې دا چورلیږي و انهار پیدا کړی دی الله تعالی سندونه او سبلن او لار لعلکم تهتدون دې لپاره چې هدایت ومومئ دې کې به تفسیر زاد المسیر معنا کړی دی لعلکم تهتدون دې لپاره لعلکم تهتدون الی مقاصدکم دې لپاره چې تاسو خپل مقصدونه ته ورسیږئ تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی دی او تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی دی الله ګور غرونه پیدا کړی دی یو پیدا پکې دار چې د ازمکاونه خوځيږي دوی مدار چې الله تعالی تاسو لولي سندونه پیدا کړی دي او لارې ته پیدا کړی دي خلک کوئی کنه وي د پلاني غر په سر باندې چې واوړي بیا هغه کلی دی په دې غر غر باندې دغه سره راځه او برسي بیا وي د پلاني سین په غاړه باندې چې زی زی نو د پلاني ځای ته وته دي بیا لار دنو الله دا چیزونه د لارې سندونه غرونه دا لولي پیدا کړی دي دا هر شی ځان پیدا لعلکم تهتدون الی مقاصدکم چې خپل خپل مقصدونه ته ودی باندې ورسیږي تفسیر زاد المسیر او تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده علامه بیضاوی بل معنا کړی ده لعلکم تهتدون الی معرفت الله تعالی تر دې پورې چې تاسو هدایت ومې معرفت د الله تعالی ته الله دا کارونه کړی دي ډیر پاره چې الله او پیجنې ډیر پاره چې الله او پیجنې دی وبو ته تو ګوره والله دا وبنه ستړی کیږي نه خانه بد زمونږ پلار نکمه مل چې دا وبنه شخکت روانې مونږ هم دغه وایو زمونږ پلار نکته و پلار نکوي چې دا وبنه قصره روانې دی ته وګوره د الله تعالی قدرت ته دا الله لعلکم تهتدون الى معرفه الله تعالی چې ورسی گئی تاسو د الله پیجنګلو ته چې خپل رب پیجنای خپل الله تعالی پیجنای الله په دې باندې پیجندل کی وعلامات وخلق علامات او پیدا کړی دی الله تعالی نخي وبالنجم هم يهتدون او بستور باندې داخله کړي لار مومي وعلامات مراد دینه مفسرین لیکلی دي دا علامات نو مراد پدې ده کې غرونه تی مراد دي چې هغه د مختلفو ملکونو علامات دي نخي دي علامات نو مراد چیرې غرونه تی مراد دي چې هغه د ملکونو نخې دي یا دویم قول هم بصرین داري چې علامات نو مراد هغه نخې دي چې په لارو کې دي علامات نه هغه نخې مراد دي چې هغه په لارو کې دي ځان پوهې کوي په دې باندې هغه نخې چې په لارو کې دي خلک د سوی یو کس ته چې لار ورخې کنه وای ته چې زمونږ دې تر راځي نو چې ته چې خپل کور نه راوځي دی خو چې راشي یو غونډې براشي دا غځنه چې بیا ښکته راښکته شي نو هلته کې بیا یو غټ غټ بدل مخې دراشي بیا چې دی خوراشی او چینار بل مخې دراشي او علامات اغه نخې چې الله تعالی په لارو کې مقرره کړې دي دا الله تعالی دا نخې پیدا کړې په لارو کې نو خلک یو بل ته طریقه خوي په دې باندې راشه دا نخره دا نخره زمونږ د کور او زمونږ د علاقې دا نخره چې پلاني ځان راووړي نو بس هغه سین چې دسه تاو شوې ده دغه نخره کنه زمونږ د علاقې زمونږ د کور دغه نخره خلکو دغه سوي دا چا کړې دي دا الله تعالی کړې دي و علامات النمراد یا غرونه شول چې د یو بل د ملکونو د پیژندلو علامه ده او یا د علامات النمراد هغه نخلی چې په لارو کې پیدا شوی دي و بن نجم او پستور باندې هم یهتدون دی لار مومی دا یهتدون د دې دوه معنی تفسیر جلالین کړی دی پستور باندې څه شی معلومیږي یهتدون په دې باندې یهتدون طرق په دې باندې لار معلومیږي وس خو مسلمانان په دې باندې نه پویږي خلک دا پخوانی خلک چې کوم وو نو دی بر دې ستوري حساب کاو دا ستوري چې دې طرف ترې نو دا د سری دې طرف ترې دا د سری په دې باندې ولاري معلومولي او دوی معنی تفسیر جلالین معنا کړی دا و بن نجم هم یهتدون او په ستوري باندې دی قبله معلومه یهتدون القبله ته په دې باندې قبله معلومه قبله معلومه مونږ په دې باندې اوس نه پویږو ساتونه راوتی ری وسی یو بٹن وه تا ته بو خجه دې طرف ته قبله ده پخوانی خلک چېونو هغه به د ستورو نه چې څومره سفر به هم وکړه ستوري به قتل په هغې باندې به قبله خپله معلومه چې دا ستوری دی نو دې طرف ته چې دا قبله ده الله تعالی په ستورو باندې دا خلک لارې معلوموي د ملکونو لارې معلوموي په ستورو باندې دوی قبلې معلوموي افمن یخلقو نو آیا هغه څوک چې هغه پیدایش کولی شي کمل لا یخلقو کیدلی شي په شان دغه چا باندې چې هغه پیدایش نه شي کولی افلا تذکرو نو آیا تاسو نصیحت نه اخلی نا دوانه خو ندی برابر کنه د الله سره چې خلکو څه شریکان کړی دي نو هغه پیدایش نشي کولی او الله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړی دی و ان تعدو نعمت الله او کشمار شروع کوي تاسو د نعمتونو د الله تعالی لا تحصوها سر ته نشي رسولی شمار دغه تفسیر سمرقندی وی لا تطیقو احصاها ستاسو طاقت نشته چې هغه سر ته ورسوي شمار دغه ان الله لغفور یقینا الله تعالی خامخا بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی نه والله یعلم رد شرک فی العلم الله تعالی پویږي ما تو سرونا پاسوان چې تاسو پټ کوی او ما تو علنون او هغه سبانی الله تعالی پویږي تاسو احکار کوي کته تاسو پټ کوی او احکارای کوي الله تعالی پغې ونی پویې دي رد شرک په دعا والذین يدعون من دون الله وکسان چې دیو ته حاجتونه غواړي سوا د الله تعالی نه لا یخلقون شی نشي پیدا کولی هغه هیڅ شی او هم یخلقون او دیو پیدا شوی دي د مشرکان چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا نه حاجتونه غواړي نو الله وی دا څه شی نشي پیدا کولی او دیو الله پیدا کړی دی دیو الله پیدا کړی دی اماتون دیو مړه دی غیر احیاین نه دی ژوندی په ژوند دنیاوي باندې یا همیشه به ژوندي نه وي و ما یشعرون ایانا یبعثون او نه پوهیږي دیو چې کله دیو دوباره پورته کړلی شي دی کې وایي رد شرک په تصرف دی په دې کې دی دې باندې بزان پوهیږي کوي تفسیر روح المانی کې علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ ډیر تفصیل دې آیات ذکر کړی دی هغه کتلی شي بیا ځان له کدی آیات کې اعتراض وکړلی شي اموات الله تعالی وی دی دا مشرکان چې رچا عبادت کوي نو هغه مړ دي هغه سری مړ دي نو سوال به تاسو کوي چې ډیر مشرکانو د ملایکو عبادت کوو ملایکو لامړ نه دي نو دا وسې ډیر مشرکانو د عیسی علی السلام عبادت کوو نو هغه خو مړ نه دي نو څنګه الله تعالی وی چې اموات غیر احیا دی مړ دي ژوند دي نه دي نو تاسو بیا دا معنا کوي چې دا هغه معبود چې هغه ژوند دی او دا مشرکان عبادت کوي نو بیا دا اموات معنا در چې باغی باندې به مرګ راځي همیشه به ژوند دی نه وي ریبان مرګ راځي هغه ژوند دی نه وي نو څه خدا سری چې هغه مړ شوی دی کنه خدا کم چې ژوند دی او دا غیر الله دا مشرکان دا غیر عبادت کوي نو اموات یعنی هغه مړ کیدون کیږي غیر احیا هغه همیشه لپاره ژوند دی نه دی بیا ژوند دی خو نه دی هغه همیشه لپاره کنه نو دا معنا ده بیا وما يشعرون او دیونه پویږي ان یوب ایانا یواسون چې کله ودیو دوباره پورته کیږي په دې باندې نه پویږي الہکم الہ واحد دوست فرید په ما قول دلایل باندې هر کله چې الله په توحید باندې دومره دلایل ذکر شله نو څه دا مسله تر اوته چې الله تعالی صرف یک یو ذات دی شریک نشته د الله تعالی سره الہکم حقدار د بندګۍ تاسو الہ واحد حقدار د بندګۍ دی یو فالذین لا یؤمنون بالآخرة ناقصان چې غی ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم منکرۃ زرونه دا غی بدګنون کړي توحید د الله تعالی لره یا زرونه دا غی انکار کوون کړي توحید د الله تعالی نه د قمانه تفسیر جلالین کړی ده عمر ته دا معنا وکړه منکرۃ جاحدۃ للوحدانیته تعالی زرونه د دیو بدګنون کړي توحید د الله تعالی لره یا دیو دا زرونه انکار کوون کړي توحید د الله تعالی نه او هم مستكبرون او دیو استکبار دیو لوی که اون کری دیو لوی که دیو لوی که اون کری لا جرما دی آیت که اللہ تعالی ذکر کئی زجر ذکر کئی پا استکبار دا توحید بننی او لا جرما دی مخکی معنی بیان شوی لا جرما پا مانا دا لابود دا سر دی یا لا جرما پا مانا دا حقا سر دی او یا لا پمانه د نپی د ګمان سره او جرما پمانه د حقن سره درې معنی مې تکړې وي او تفسیرونو حواله مې ته ویلې تفسیر جلالین دی چې معنی کړي لا جرما پمانه د حقن سره دی لا جرما یقینی خبره ده لا جرما یقینی خبره ده ان الله یعلم یقینا الله تعالی پویږي ما یسرون په اسمان چې دی پټ کړي و ما یعلنون او په اسمان چې دی ښکارا کړي انه لا یحب المستكبرین یقینا الله تعالی نہ خو خی اغلوی کون کی ری توحید الله تعالی نہ دقه معنی تفسیر مدارک کړی دا و مکرره لا یحب المستكبرین عن التوحید سوک چیر توحید نه ځان اوچت غنی او غنه منی نو الله تعالی د دشي خلق سره مینه محبت نه کوي و اذا قیل لهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر په انکار د قران کریم باندې کله چې قران بیانی کی الله تعالی د خلق دا غنه انکار کوي و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دیوتا ماذا انزل ربکم چې څه شی نازل کړی دی ستاسو رب قالون دی وی اساطیر الاولین نازل کړی دی رالی گلی دی دروغ کسی د زړو خلکو دروغ کسی د زړو خلکو نبی علیہ السلام مجھے کله قرآن بیان کا نو مشرکان وسوی وی تا خو بل څه خبر کی نشته ری خو چې نوح علیہ السلام دسی وکړل شعیب علیہ السلام دسی وکړل ابراهیم علیہ السلام دسی وکړل وی دا خو دغه زړو خلکو کسی دی نو پدې کې خپل څه نشته ری نو ردی زمانی مشرکان سوی وی دا قرآن کریم چې دی دا د نظام کتاب نه نه دا زوړ کتاب دی دا مخکینی نظام پدې کې ذکر شوی دی دا د وس زمانی سره دا متعلقان دی وس خو چې دی ماډرن دور دی وس خو چې دی نوې دور دی پدې کې قرآن نه چلیږي اسمان هغه دی زمکه هغه ده هغه الله دی دغه پیغمبر احادیث دی وی دا قرآن پکې نه چلیږي دا هغه زمانی مشرکان یو خبره کوله د دې زمانی کافر او مشرکان بل خبره کوي لیحملوا اوزارهم کامله یوم القیامه تخفیف اخروی الله تعالی ذکر کوي لیحملوا اوزارهم دې لپاره چې پورته کړي او اوزارهم پیټي د ګناه بل کامله تن پورا یوم القیامه تر قیامت پورز باندې هر یو سړی به د قیامت پورز باندې د خپل ګناه پیټي هغه پورته کړي قیامت پورز باندې و من اوزار الذين او د پیټو د گناهونو د هغه کسانو نه یذلونه هم چې دی گمراه کړی دی غیر بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر د پوینه هر سړی به د خپل گناه پیټه راخلی په شابهنی ها یو خبره شته دی چې چا بلته د گمراهی دعوت ورکړی دی ستا په وجه باندې چې څوک گمراه شوی دی نو د هغه د گناه پیټه هم ستا په غاړه باندې هغه چې څومره گناه کړی د خدای خپل پیټه شو خو تا ول دعوت د کوپر او د بيدینه ورکړی دی نو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سننا فی الاسلام سنتن حسنتن فله اجرها و اجر من عمل بها چا چې به دین اسلام کې د یو ښه کار بنیاد کې خو ده بیا چې به دی باندې څومره عمل خلق کینو هغه ثواب به د خلکو ته رسیږي خو چاول بنیاد چې خو ده هغه ته د اجر ملويږي لکه چې مثال د تاسو ته ویم یو سړی دی یو ځمکه خپل وقف کړل د جمعه د پاره راغې بنیاد کې خو ده نو دا بنیاد چې کې خو ده اوس په دې کې څومره خلق کار کوي او بیا په څومره منځونه کوي هغه چا چې بنیاد خو ده دی هغه ته د ټولو خلکو اجر او ثواب ملويږي د خلکو اجر او ثواب خپل له بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من سن پل اسلامی سنتن سیئتن پلہو وزرها و وزر من عمل بها چا چی پا دین اسلام کے دیو بدکار بنیاد کی خودا چا کور تا چرے ٹی وی وی سی آر رواز دا سر لیتی لارد مر شوتی وز چرے رستو دا بچی رازی نوسی رازی کڑوسی رازی نو دتا اغا اولنی گنام دتا رسیدلی دا او اغا نور خلچ کی بیدی نکڑی دی او اغا نور خلچ با گناہ کی اختا کڑی دی دا اغا نور خلق و گناہ پا خپل زیده خدای چې هغه بنیادی خو دې نو دومره ګناه د دم کیږي چې څومره درې نور کیږي و من اوزار الذين يضلونه او د پیټو د ګناهونو دا کسان نه چې دی ګمراه کړی هغه لره بغیر علم بغیر د دلیل نه الا سا ما يذرون خبردار بد شي دی هغه چې دی پیټي پورته کوي دی چې دا کم شي دونو پیټي پورته کوي الله تعالی دا ډیر بد دی ډیر بد پیټي دی دا هغه پیټي سری د ګناه پیټي دی قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف ومن فوقهم آیات کے اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر کی او آیات آیات کے لگی اشکال شتری توجہ بانی کینے نو دعا عبارتن مرتبین بیا آیات ہلکی قد مكر الذين من قبلهم یقینا منسوبی جوڑے کڑے وی اغا کسانو چر دیو نمخ کیو د نبی علیہ السلام د امت نه کم خلق مخ کیو اغیم ډیره منسوبی جوړی کړی وی د حق په خلاف باندې قد مکر الذین من قبلهم بخلاف الرسل د پیغمبرانو په خلاف باندې او بخلاف الحق د حق په خلاف باندې فحط الله نراغ الله تعالی بنیانهم داغي بنیادونو تامین القواعد د ویخونه فخر عليهم السقف ونرا پریوت الباغي باندې چتونه من فوقهم د پاسینه واتاهم العذاب وراغ غیت عذاب من حيث لا يشعرون د داسې زینه چې دی پینه کویدل ریسمانه ده الله وی مخکینو خلقو د حق خلاف کړیو نو الله تراغه چتونه پیراوا چول ریسمانه ده الله تراغه نو تاسو بولی کئ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی د ډیره بهترینه وی فاتا امره البنیان ده الله تعالی عذاب براغه دیو او آبادو ته الله تعالی عذاب راغه فاتا امره البنیان دا الله عذاب برا غیر دیو آغا عبادو تا اما زلزلتن او ریحن پا خر ربت ہون یا و پی اللہ تعالی زلزلی راوستلین نو کورونا چتونی بود را غرزا ولا او ریحن یا و پی اللہ تعالی سلی راوستلین اتا امره تعالی البنیان دا الله عذاب او امر برا غیر دیو آغا عبادو تا اما زلزلتن یا و پی زلزل را غلل او ریحن یا و پی اللہ تعالی سلی و چرا ولا پا خر ربت ہون نغا کوٹی و غبادیانی بلو بلکل تباہ کرلی اللہ تعالی وی مخکینو خلقو دا حق خلاف کرلیو دا پیغمبرانو خلاف کرلیو نو اللہ وی زب و تراغ لما یعنی زما عذاب و تراغ نیاو پی اللہ زلزل راوستلا کوٹی وی پیراور غڑاولی او یاو پی اللہ تعالی سیلی راوستلا نو کوٹی وی پیراور غڑاولی او تباہ برباد دیکل دا غا مانا جی کر کری دا امام قرطبی تفسیر سمرقندیم دا غا مانا کری دا هدم بنیانهم یعنی د دیو د آبادی به الله تعالی ول ور غړولی الله تعالی ول دغه غر کې کړلی تفسیر تبرین دغه معنا کړی ده وای قد مکر الذین من قبل هؤلاء المشرکین د دې مکی د مشرکان نه چې مخ کې کم کافرانو نو هغه منسوبی کړی د حق په خلاف باندې نو هغه الله تعالی تبا کړل نو تاسو هم الله تعالی تبا کی کړه الله تعالی د دینم خلاف وکړه اوس ترجمه ته وګورئ اسانه ده قد مکر الذین من قبلهم یقینا مکرونا منسوبی جوړی کړی وی هغه کسانو چې ردیو نمخ کړي د مکی د مشرکان نمخ کړي فاط الله نراغ عذاب د الله تعالی بنیانهم داغه آبادو ته یو په زلزلہ راغله یو په هوا راغله یو په الله تعالی سیلابونه راوستل نو په خر علیهم سقف را پرې وتل په غیبه نشتونه من فوقیم د پاسینه د پاسنه پیدا چتونه ورکین اصل واتاهم العذاب و رابغ په غیبه عذاب من حيث لا يشعرون د داسې زینه چې هغه به پې پوهیدلم نه دا پته به مته نه لګېدله د شپې ودرې زلزله پرې راغلله ودرې سیلاب پرې راغلی دی او وړی دی الله تعالی پې سیلۍ راوستله تباه برباد به کړله الله رب العالمین د غذاب دی الله تعالی موږ د خپلو عذابونو نه بچ وساته هغه مخکینو قومونو چې کوم ګناهونه کول مخکې قومونو کې به صرف یو ګناه وه چېرته که نه لکه قوم د شعیب علیه السلام په نابتول کې کمی زیاتی که او د شرک نه بغیر دغه ګناه وه پکې غټه قوم د لوط علیه السلام د شرک نه علاوه صرف د لکانو سره بدکاری کوله که مونږ او تاسو نن سبا په معاشره کې وګورو نو هغه ټول ګناهونه چې مخکې به په یو قوم کې هغه یو ګناه او هغه ټول ګناهونه اوس مجموعي طور باندې په دې معاشره کې موجود دي خدا د الله مهرباني ده نبی علیه السلام دعا کړې وه چې الله تعالی زما دا قوم زما دا امت به په یو ځای باندې نه تباه کړي کنه دا به الله داسې چقنی کړی و چې د دیو عذاب به داسې و چې هغه به بیا بل شند کې و واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم تخويف اخروي مخکی تخويف دنیوی ذکر شو است اخرت عذاب ثم يوم القيامه بیا قیامت تورت باندې يخزيهم رسوا بك الله تعالی دی درا ويقول او بو الله تعالی اين شركائي الذين استشول شریکان زما هغه کسان یعنی تاسو ګمان کاو چې د الله تعالی شریکان دي نو هغه استشول کنتم تشاقون فيهم چې تاسو چاودلې دغه مبارکي تشاقون فيهم چې دغه مبارکي وتاسو چاودلې یعنی ستاسو هغه شریکان او ستاسو هغه الیهو ستاسو هغه صدر وزیر اعظم چې دا غیب مبارک بچا خبره کول نو توبه بچاودلی الله به چې ستاسو هغه شریکان څه شول چې تاسو دا غیب مبارک چاودلیا چاودلی تاسو دا خود پښتو ترجمه می توکل اوس لار شي تفسیرونه ته امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا تشاقون فیهم یعنی تعادوننی فیهم چې تاسو زما سره دا غیب مبارک دښمنی کوله ستاسو اوس هغه الیه څه شول ستاسو هغه نظام او قانون او هغه صدر او وزیر اعظم هم څه شو هغه فوجونه او پولیس هم څه شول چې د هغې د وجې نه تاسو موږ سره دښمني کوله تعادوننی فیهم چې تاسو زما سره د هغې په باره کې دښمني کوله تفسیر مدارک هم دغه معنی کړی ده او دغسی تفسیر قرطبیم دا معنی کړی ده. قال الذين اور قال الذين اوتوا العلم نکله چې قیامت کې الله تعالی دا اعلان وکي مشرکان ته وایي چې تاسو کم شریکان زما سره شریک کړیو هغه څه شلو سغرا ولې را میدان ته کوي ماته. نو قال الذين اوتوا العلم او بو یا کسان چې هغه ته علم ورکړل شوی دي هغه وسوي ان الخزي یقینا رسوایی شرمندگی اليوم انن راز وسو او عذاب علی الكافرین به کافرانو باندې دي. اوتوا العلم ردین مراد څوک دي؟ نو تاسو یو حواله ولی کوي خبر به ټوله حل شي چې دو درې حوالی ته ما یو ټکی راغستره بل ټکی راغستره زبرته ټول ټکی ویم په یو ځای باندې. قال الذين اوتوا العلم الانبياء والعلماء الذين كانوا يدعونهم الى التوحيد مراد دین هغه موحدین تی مراد دی کغه انبیاء علی السلام دی او کو علما تی مراد دی کوم خلق بچی دی مشرکان ته په دنیا کې د توحید عقیده خودله او دعوت به تو ورکاو. نو هغه به بیا دا خبرو کی الله با مشرکان ته وی چې تاسو خپل معبودان راولې نو معبودان خو غن شي راوستل کنه. نو موحدین به دا خبرو کی قال الذين اوتوا العلم اوتوا العلم الانبیاء الانبیاء والعلماء الذين كانوا يدعونهم الى التوحيد چې دی توحید تر بره تفسیر بیضاوی دغه معنا کړی دا ډیره بهترینه معنا ده چې دغه مولی کله یادم کله بس دا آیات چره حل لے. نو دا موحدین بسویا ان الخزي یقینا رسوای اليوم ننرضي وسوء او عذاب ان الخزي الهوان وذل تفسیر قرطبی وای وسوء العذاب على الكافرين بکافران معنی ده کافران کما خلق دي الذين تتوفاهم الملائكه دا هغه کسان دي چې ساخلی دي نه ملائک ظالمی انفسهم چې ظلم کون کې دي په خپل ځانونه باندې ظالمی انفسهم سمانه ده. نو تاسو به وای تفسیر سمرقندی وای ظالمی انفسهم بشرک بالله ظلم کړي په خپل ځانونه باندې یعنی د الله تعالی سره شرک کړي دي. هر یو سړی چې ګناه کوي دا په خپل ځان باندې ظلم کوي په الله باندې ظلم نه کوي نه په بل چا باندې ظلم کوي دا په خپل ځان باندې ظلم کوي. فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء فالقوا السلام نو بډان دی بکې دی او پیش بکې دی او السلام دروغی خبری الله تعالی تو بیا دروغی خبری وړاندې کی تاسو دې آیاتون کې لک سوچ فکر وکړئ الو پوه شئ دا القوا السلام دا لګی درې مخکې جملې سره وګورئ دی وشتم نمبر آیات کې تیر شوله عین شرکای الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې وای چی ما سره تاسو کم خلق شریکان کړی او هغه څه شوله غره والی نو فالقوا السلام دیو با اللہ تعالی تا دروغی خبری پیش کی دروغی خبری سدی ما کننا نعمل من سوین یار مون خو څه شرک نه لیکړای چې مونږه مشرکان ناولو ما کننا نعمل من سوین الله تا دروغی خبری پیش کی الله وو ته وی چې تاسو کم خلق زما سره شریکان کړی او اغرا ولې وس اغرا میدان تکه نو دا ودا مشرکان به دروغی خبری وکي اغروغه خبره سدا ما کننا نعمل من سوین مونږ خو چرته شرک نه کړی الله تعالی دا خبره بیا وکي خا نظام به بچکی د الله تعالی نه په څه طریقه باندې. نو دا په القوا السلام دا لګي د عین شرکای الذین دا غي سره دا لګي مخکې دی ویشتم آیات کې چې هغه ذکر شو خا او دروغی خبرې نه مراد پدې کې څه دی القوا السلام مفسرین لیکلي دي تفسیر سمرقندی انقادوا واستسلموا حين راوا العذاب دی به منقاد شي الله تعالی ته تسلیم بشي الله تعالی ته انقادوا واستسلموا حين راوا العذاب کله چې عذاب ویني نو الله تعالی ته تسلیم شي نو دی وسه خبرو کی د روغ یا خبره کومه ده ما کننا نعمل من سوین چې مون خو چرته بدینه د کړی مون خو د زبانی بزرگان او الله تعالی ته د قیامت کې بیا وای د مشرکان متدا خبرو کی بلا ولینا الله وو توي چې ولینا تسګ غړی وړی وته ولې تا شرک نه کړی تا ګناهونه نه کول ان الله علیم بما کنتم تعملون یقینا الله تعالی پوی ری پاکارون من چې تاسو کول تاسو کوم اعمال کړی دی الله تعالی پاغي باندې پوی دی وسته خوله چې دغه کې چې ما بد عمل نه کړی ولی الله تعالی غي علم نشته چې تاسو کړی دی پد خلو ابواب جهنم چل ول مکوي زي جهنم تلار شي وسه د کی تخفیف اخروی الله تعالی ذکر کړي پد خلو یقال لهم پد خلو او ویل شي دی تعالی ار شي دروازه د جهنم ته خالدین فیها همیشه به پاغي کې پر بیا سمست المتکبرین نو بد دینا کار دی اغزید ور زید لوی کونکو چا چی لوی کړي د الله تعالی د توحید نه نو بس هغه ور شي جهنم ته او اغزه کې بیا سم کی وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم دې کې اوس الله تعالی ذکر کوي قول د موحدین او په وارد قرآنی کریم کې د بی دین خلکو نه وچه ته پوسو شو چې الله تعالی څه شعر علی گله ده کنه دی را لګله نو دا غی انکار به ذکر شو وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی د مومنان نہ چتپو سکے چتاست اللہ تعالیٰ سے کتاب را لے گلے دے کنا دے را لے گلے نوس داغی حالت اللہ تعالیٰ ذکر کئی وقیل للذین اتقوا او چوئے لشی متقیان للذین اکسان تا اتقوا چا غیزان بچ کرے دے شرک نہ ماذا انزل ربکم س شے نازل کرے دے استا سورب استا سورب س شے نازل کرے دے نو قال دی وئی خیرن انزل خیرن اللہ تعالیٰ دیر دا خیر کتاب نازل کرے دے دا خیر کتاب اللہ تعالیٰ نازل کرے دے نو مسلمانان دا خبر کوي او کافران سوی اساطیر الاولین و یاسی د زړو خلکو قصې پر قران کې ذکر شوی دین او قران سوی دا مسلمانان به څنګه خبر کوي خیرن الله تعالی خیر نازل کړی دی د خیر خبر الله تعالی نازل کړی دی للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې هغه توحید منل لري احسنوا خیرسته عمل کړی په هغه دنیا پر دنیا کې حسنتون دا غیر پاره به خیرسته جنې ول دار الاخرته او خامخ کور رستنه چې هغه جنت دی خیر ناغ غورد ول نعم دار المتقین او خد کور د پریزګارانو د پریزګارانو کور په اخرت کې سره هغه جنت دی اوس الله تعالی دغه تفصیل بیانې جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوالی دی دخولونه هدي و داخليږي هغه ته تجری من تحت الانهار به یګ بلاندی دغه نه ولی د مخ کې معنی دو درې دره بیان شوی دی ته وی تفصیلی بشارت پنځه حالات د متقینو د ذکر شوی دی تجری من تحت الانهار به یګ بلاندی دغه نه ولی اللهم فيها ما يشاؤون د دیو د پاره وی په جنت کې هغه څه چې دی غواړي یا چې امیر سیبراهیم الله وی خبره کوله ډیر مزیدار خبره وی کوله وی جنت دا د خواهشاتو مجموعه ده جنت دا د خواهشاتو مجموعه ده په جنت کې چې ستا خواهش څه شي ته کیږي وسغه ته موجود مرګ دوانه نشته دی عذاب نشته دی ستړي کېدل نشته دی تند نشته دی لوګه نشته دی خورې غلمان ډیر دی پومونه ډیر دی چې څه شي ته وی وسغه ته موجود دی نو جنت دا د خواهشاتو مجموعه ده بس چې څه دی خواهش غواړي هغه په جنت کې موجود دی دې کې الله تعالی لهم د دیو د پاره پی هب د جنت کې مایشاونه هغه سبې چې دی غواړي چې دی څه غواړي دیو چې طبیعت ته سکیږي بس هغه په موجود دي کذالک نجل المتقین کذالک یجل الله المتقین دا شان بدله ورکه الله تعالی پرهیزګارانو ته الله تعالی دې مونږ او تاسو پرهیزګاران کی وسره شهید متقیانو د ځن کدن حالت وګوري الذين داهوا کسان دی را پرهیزګاران ته توفاهم الملائکتو چې سا اخلی داغینه ملائک طیبینا طیبینا چې پاک ویره شرک نه طیبینا چې پاک ویره شرک نه طیبینا معنی داونه کوي چې بس غسل کړی دی خو پاک دی تفسیر جلالین معنی کړی دی طاهرین من الکفر چې دی د کفر نه بالکل پاک دی نو څوک چې کفر او د شرک نه پاک یو ملائکو تراشی یقولون وای به دیو ته ملائک سلام علیکم سلام دی وتا سبنه ادخل الجنه داخل شي جنت بما كنتم تعملون فوجد اغ عملون جتا سکول ستاسو د اعمال په وجوان جنت تلار شي سوال او جواب هم خو په ذهن کشته لري کنه د دې کې بیا که سوال متوجه دی ښه متقین ته په قیامت کې ویل شي مفسرین لیکلی دي یو خطاب د ارواح ته او یو خطاب د بیا اجساد ته نو خطاب خو روحونو ته دی په وخت دن کدن کې او بیا د دې جسمونو ته په قیامت کې خطاب شي لار شي جنت ته نو تاسو ته ما سوال او جواب کړی و چې په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام می چې جنت ته څوک په خپل عمل باندې نشي تللی صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبر تم نشي تللی نه وې زم نشم تللی جنت ته په خپل عمل باندې زه جنت ته نشم تللی جنت ته چې زم د الله په مهربانۍ باندې بزم او دې کې الله تعالی وی ملائک به جنتیانو ته وایي چې تاسو جنت ته لاړ شئ په خپل عمل په وجوان نه تاسو نیک عمل کړی دی هغه په وجوان جنت ته لاړ شئ نو تاسو به دغه جواب مخکې بار بار تاسو ته ما وکړه یو جنت ته تلل دي یو په جنت کې دنده دغه دي او نعمتونه حاصلېدل دي نو جنت ته تلل دا د الله تعالی په مهربانۍ دي او په جنت کې منازل هلته کې مرته حواله ویلي په جنت کې منازل چې دي هغه په اعمالو باندې دي یا یو بل قول دی چې کوم په سرونه ذکر کړی دی بما کنتم تعملون نو مراد چې دی چې عمل د توحید ته مراد دی نو په چیز چا کی توحید نه خو جنت نشی دلای کنه نو د عمل نه مراد عام اعمال د جوارح ته مراد نه دی بلکې عمل د توحید ته مراد دی بعد هم پسرین د قول په کم کړي د ډیر بهترین خبرې دی ټول خې خبرې دی هل ينظرون انتظار نه کوي دا دی آیت کې الله تعالی تخویف دنیوی ذکر کوي چا چې د الله تعالی دین نه منلې نو هغه د څه شي انتظار کوي د دې انتظار دیو کې چې د الله تعالی ملائک په پیراشي او عذاب به تور کی هل ينظرون په معنا د هل ينتظرون سره دی مخکې مې دغه معنا کړې ده هل ينظرونه هل ينتظرونه دا معنا چا کړې ده تفسیر جلالین همدغه معنا کړې ده هل ينتظرونه دا منکرین انتظار نه کوي الا ان تاتهم الملائکه مگر دې خبرې چې راشدې ته ملائک د مرګ او یات یا امر ربک یا راشدې ته حکم درپسته درې او یات یا امر ربک مراد لري نه شې دې دو معنی ذکر کړې دي تفسیر جلالین یو معنی کړی دا او یات یا امر ربک ای العذاب مراد لري نه عذاب مراد دې دویم قول داری چې وی یات یا امر ربک مراد لري نه قیامت مراد دې چې په دې باندې قیامت راشي کذالک فعل الذین من قبلهم دغه شکار کړه او هغه کسانو چې دیونه مخکیو د دې درې سمانه الله وې د شکار ماغه مخکینوم کړو التفسیر الوسیط ذکر دی ته عبارت یو سرولی کوي بس به خبر ترازه آسان شي واضح بشي کوله بشي کذالک فعل الذین من قبلهم کذالک فعل الذین من قبلهم نو تفسیر التفسیر الوسیط خلن معنی کړی دا یعنی کفار الامم الماضیه مخکینو کافرانو چې څنګه کارونه کړی دي الله تعالی دې مکی والوم دغه شکار وکا کذالک فعل الذین من قبلهم دغه شکار کړي او هغه کسانو چې دیونه مخکیو نو دین چې هغه مخکی کم خلکو هغه دغه کار کړي یعنی د پیغمبر خلاف یې کړي نو دې خلکو ما کار وکا تفسیر قرطبی د سیمانه کړی د شباغین باندې بیا بل خبر نشته چې د ازیر تاسان شي کذالک سمانه ده یعنی مثل هاذا تکذیب و الاستهزاء د دې مکی د مشرکانو د تکذیب او د استهزاء پشاند کی فعل من کان قبلهم اغه خلق کار کړو چې ردیو نمخ کیو بیر رسول په اوهلی کو نو اغه هلاک کله شول مثل هاذا تکذیب و الاستهزاء دې د مکی مشرکانو چې کم تهذیب ته تکذیب او استهزاء وکړه نو دغه کار کړو په علا من کان قبلهم دا کار اغه چا کړو چې ردیو نمخ کیو بیر رسول د پیغمبران سره په اوهلی کو اغه هلاک کله شو نو سمانه شولا اغا حلاک للی شو نو دیبام اللہ تعالی حلاک کی دیبام اللہ تعالی تبا کی تفسیر قرطبی دا غمانہ کردی و ما ظلمهم اللہ و ظلم نو کردی پا دیبانی اللہ تعالی اللہ پچا بانی ظلم نکی چی دا مخکینی قومون اللہ تعالی تبا کردی و اللہ تعالی پی ظلم ندے کردی دست ما پا دیده که عبارت ویلی ہو که اگر تا یادی خبر بتا بیخی اسانش که نی یادتا بیائی ولی کی و ما ظلمهم اللہ و ظلم ندے کردی اللہ تعالی پا دیبانی بی احلاکهم بغیر ذنبین الله دا خلق بی گناہ نو تبا کړي بی احلاکی هم بی غیر زمین الله بی گناہ دا خلق نو تبا کړي ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو پخپلو ځانونو باندې ظلم کاو شرک کاو گناہونه کول پاسوابهم سیئات ما عملو پاسوابهم نو رسیدلی دیو تا سیئات ما عملو رسیدلی دیو تا سیئات ما عملو درې سمانه ده تفسیر بیضاوی معنی کړی دغه عبارت چې ونه لیکل نه پویږي پی بیا سیئات ما عملو جزاء و سیئات اعمالهم اصوابهم رسیدلی و دیوتا سشیو تا رسیدلی و سیئات ما عملو جزاء و سیئات اعمالهم دا دیو دا بدو اعمالو جزاگانی و صداگانی دیو تا ملاو شوی دا بدو اعمالو جزاگانی او صداگانی دیو تا ملاو شوی و حاق بهم ما کانو بهی استازیون او را گر کلی و دیو در اب ما اغا عذاب کانو بهی استازیون چی دیو پا اغی بسی ٹوقی کولی دی کافرانو بچی پا کم عذاب پسی ٹوقی کولی نو اغا عذاب بدیو را گیر کلو پا اغا عذاب بانی بدیو تباشولا تو وہ برباد بشل پا اغی بانی اللہ تعالی من طول مومنان مسلمانان دخپلو عذابون نبچو ساتا وقال اللذین اشرکو لو شاء اللہ ما اشرکنا من دونه نحنو علا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شئین دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رد پا استدلال دا دی آیت کی ذکر کیږي استدلال د مشرکانو په مشیت د الله تعالی باندې او دی ورستو آیات کې بیا دغه جواب ذکر کیږي په ورستو آیات کې دغه جواب ذکر کیږي دغه سی آیات تیر مخ کې په سورۃ الانعام کې ذکر شوی وقال الذين اشركوا ويا کسان چې شرک کړی دی لو شاء الله کو وختله الله تعالی ما عبدنا من دونه من شيء نو بندگی باندې وکړی مونږه من دونه سوا د الله تعالی نه من شيء د هیڅ شي نحن مونږه ولا آباؤنا او نو مشران زمونگا رسمانه ده دا په طریقې د الزام سره مشرکانو دا خبره کوله مخکې سورۃ الانعام کې د دې بیان شوی او هلته کې متاس ته ما دا ویلو چې په طریقې د الزام سره مشرکانو دا خبره کوله هغه الزام دا دې مشرکانو با دغه تویل مؤمنان مسلمانانو ته چې تاسو وایئ چې دا هر شی په تقدیر کې لیکل شوی دی او هر شی په مشیت د الله تعالی باندې دی زمونږ دا شرکم په مشیت د الله تعالی باندې دی زمونږ دا شرکم په تقدیر کې لیکل شوی دی نو الله تعالی جواب ذکر کړی دی پرې ورستو آیات کړی دی جواب راځي یو مشیت تکوینی دی او یو مشیت تشریعی دی نو الله تعالی په شرک باندې راضی نه دی چې تاسو ته مشیت تشریعی الله تعالی درکړی دی، ستاسو خوخه ده که تاسو دا منئ او که نه منئ، که حلال جوړوئ که حرام جوړوئ. وروسته الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي، وقال الذين اشركوا ويا كسان چې شرک کړی دی، لو شاء الله کو وختلی وی الله تعالی ما اشرکنا نو مونږ به شرک نه وی کړی، نحن مونږ ولا آباؤنا او نه مشرانو زمونږ، من ما عبدنا مونږ به بندگی به نه وی کړی مونږ من دونه سوا د الله تعالی نه من شین د هیڅ چیزه، نحن مونږ ولا آباؤنا او نه مشرانو زمونږ، ولا حرمنا من دونه او نه به حرام کړی مونږ من دونه من دون اذنه سوا د اجازت د الله تعالی نه من شین څه شی، یعنی دا تحلیل او تحریم به مونږ رضان نه وی کړی، خو دا په مشیت د الله تعالی کې دی، دا په تقدیر کې لیکل شوی دی. کذالک فعل الذین من قبلهم، دغه شان د کی کار کړو هغه کسانو چې دیونه مخکیو، دغه سی کار الله تعالی مخکینو کافرانو کړو. کذالک فعل الذین من قبلهم تفسیر مدارک معنی کړی دی، یعنی کذب الرسل وحرم الحلال، مخکینی کافران چې مخکینی امتونو نو هغه خپل پیغمبران دروغجن ګڼلی او تحلیل او تحریم رضان نه کړو. کذب الرسل وحرم الحلال، حلال چې زونه حرام ګڼلی من قبل، په هل علی الرسل نو نشتره پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبین، مگر رسول دی ښکارا د پیغمبر کار سره هغه صرف د الله تعالی دین رسای، د الله تعالی دین برسای. ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دی آیات کې الله تعالی د دې مخکې شبهه جواب ذکر کړي، مشرکان به وی چې الله تعالی زموږ پر شرک باندې راضی دي، نو دی آیات کې داغه جواب ذکر کړي چې الله تعالی ستاسو پر شرک باندې راضی وي، نو بیا په هر امت کې الله تعالی پیغمبران و درا لېګل، الله تعالی وتداویل چې د الله ومنه او طاغوت نه ځان بچ کړي، که ستاسو پر شرک باندې الله راضی وي نو بیا الله د پیغمبران د سره پر را لېګل، او بیا الله تعالی د پیغمبرانو دا بیان ولې کاو چې د الله توحید ومني او د شرک نه ځان بچ کړي، خو ستاسو په شرک باندې الله راضی نه دی کنه، ذکر ته الله تعالی پیغمبران نه لیګري، دا لن جواب شو. ولقد بعثنا فی کل امه الرسول، یقینا لیګري دی مونږه په هر امت کې رسولا پیغمبر، په دې خبره باندې ان یعبدوا الله چې بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره، تفسیر سمرقندی معنا کړی دی ان یعبدوا الله وحد الله واطيعوه، چې د الله توحید ومنه او د الله تعالی اطاعت وکړي، په دې باندې الله تعالی پیغمبران نه لیګل ان اعبد الله وحد الله واطيعوه، تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا وشتنی بو طاغوت او ځان بچ کړي د بندګۍ د غیر الله نه، دې مخ کې طاغوت چیرې بیان شوی دی. ومنهم من هدى الله، نو بعد باغ خلق چې هدى الله چې هدایت بو ک الله تعالی غیتا، تفسیر سمرقندی وی هدى الله لدینه، نو بعد خلق تو الله تعالی د خپل دین هدایت وک خپل دین باندې به الله تعالی ټینګ کړل، تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا هدى الله لدینه، نو خلق کله چې د الله تعالی پیغمبر بیان وکي نو خلق دوړل شي، بعضی خلق د الله تعالی دین ومني او بعضی خلق د دین نه چې اعراض وکي. ومنهم من حقد عليه الضلاله، او بعضی خلق هغه چې په خښوي مضبوطه شي په هغه باندې گمراهي، هغه ته الله تعالی هدایت نه کوي. فسيروا في الارض نزيلار شي وګرځي پزما کې کې پندر وګورئ په نظر د عبرت باندې کې وکانا عاقبۃ المكذبین، چې سرنګ او انجام د تکذیب کوونکو، سیرو مانیم ذکر شوی او پندرو مانیم مخکې ذکر شوی، وګرځي په قدمونو باندې یا وګرځي تاسو قران ولټوي مطالعه وکي، درې مخکې تفسیر ولې شو دی بار بار. ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل، دی آیات کی تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته، اے پیغمبر استا کار ته او پی جن استا کار صرف دعوت دی، اسنه چې دعوت وکي او خلک نه منی ځان د مری نه ونی سی ځان تیزندی کی ځان مړ کی، اختیار او یا زلالت داد الله تعالی په اختیار کړي، چاته والله هدایت کوي چاته والله تعالی نه کوي، خو ته بخپل ذمہ ادا کړي، ته د الله تعالی دی نور سو خلکو ته، نور منل او نه منل دستا کار نه دی، دا ته په بزور باندې نشي منل. ان تحرس علی هداهم کچری کته حرس کړي د خلکو په هدایت باندې، فان الله لا یهدی، یقینا الله تعالی هدایت نه کوي، مې یذل اغه چاته چې الله تعالی بلاری کړي، څوک چې الله بلاری کینو هدایت ته نشي کولای. و مالهم او نوی د دیو د پاره من ناصرین، څوک مددګاران، تفسیر سمرقندی معنی کړی د من ناصرین، یعنی مانعین من نزول العذاب، کله الله تعالی عذاب په دیو باندې راځي نو بیا دیو داسې څوک نشته چې الله تعالی د خپل د عبد الله تعالی د عذاب نه څوک منه کی، مانعین من نزول العذاب، کله دیو باندې عذاب راشي نو ته بیا نشي منه کولای بل څوک نشته. و اقسم بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت ولا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، دی آیات کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پہ انکار دا باس بعد الموت بانے واقسموا باللہ جہد ایمانہم او قسمون کئی دا خلق پہ اللہ تعالیٰ بانے مضبوط قسمونا دا مشرکان تی مراد دی قسمونا پس بانے کئی لا یبعث اللہ چی راپورت بنکی اللہ تعالیٰ من یموت و اغسود کی مرشوی دی مشرکان باویل وی تدا سا خبری کیا چی مونگ با مرشو یوزل و خاوری بشو بیا برا جمع کیگو نو دیو با قسم کاو چی نا راجوندی کیگو دوبارا اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد کئی بلا ولی با نراجوندی کیگی تسر اخپل اختیاری چی تا با نراجوندی کیگی اللہ دی راجوندی کئی کنا وعدن علی حقا دا وعدر پا اللہ تعالیٰ بانی یقینی دا وعده کړی دا وعده یقینی دا رښتونی دا چې الله به دوباره را ژوند کوي ولیکن اکثر الناس لیکن زیات دخل کنه لا يعلمون نه پويږي لا يعلمون نه پويږي پرې دوباره ژوند باندې دې کې سوچ فکر نه کوي جاهلان پرې باندې نه پويږي ليبين لهم الذي يختلفون فيه دې آیات کې تقدیر دې مخ کې چې غټ کې راو بس دې آیات باندې بل پوي شي اللہ تعالیٰ دا خلق با دوبارہ ولی را پورتا کئی قیامت کی ولی اللہ تعالیٰ دا خلق را پورتا کئی دا سر پارا ندید پا عبارت کی تقدیر دے تفسیر جلالین او تفسیر بیضاوی اغٹا کے لی کرے دے چا غو سر ولی کئی بس دا آیت حل شو یبعثهم لیبین لهم اللہ تعالیٰ را پورتا کئی پا قیامت کی دیر پارا چی بیان کی ریوتا اللہ دا مخلوق با دیر پار را پورتا کئی چی تا دا سکڑی دی نو اللہ تعالیٰ برتا غو بیان کی او کم اختلافات چی دی نو غو اللہ تعالیٰ حل کی دا اختلافات دا حل کول مقصد میرا طویل ہو اللہ با قیامت کی عملی پیسلب ہو کی بی دین خلق با جہنم تلار شی او دیندار با اللہ تعالی جنت تداخل کی بس داد اللہ تعالی پیسلب دید پار اللہ تعالی دا قیامت قائم ہے لیوبین لهم یبعثهم لیوبین لهم اللہ تعالی برا جندی کی دی خلق اللہ دیر پار چی بیان کی اللہ تعالی دیوتا اللذی اغا خبری اختلفون پیه چی دیو اختلاف کرد دی پاگی کی دا اختلاف نو مراد څه شری تفسیر جلالین وی یختلفون فیه من امر الدین یعنی دا الله تعالی په دین کې کوم اختلافات کړی دي چا منلې دي او چا نه دی منلې نو دا دغه خبرو دغه بکیږي فیصله بکیږي الله تعالی به فیصله کوي ولیعلم الذین دی جمله باندې وزن پوی کوي ولیعلم الذین او دیره پاره چې پوی شي کافران انهم کانوا کاذبین چې دیو دروغجنو الله دا قیامت ولی الله تعالی قیامت راولی دوباره الله تعالی دا خلق کولې ژوند کوي د دویمه پیدا ولیعلم الذین ادره پاره چې پوه شي کسان کپرو چې کوبره کړی دي انهم کانوا کاذبین چې دیو دروغجنو څنګه پوه شي دا کافران چې دیو دروغجنو چې دا ټکی باندې ځان پوه نه کوي نو ټکی بيخي آسان دی خو بیا به پوهیږي نه یعنی کله چې الله تعالی دیو دوباره را ژوند کوي نو دې کافرانو په دنیا کې ویل چې دوباره ژوند نشته دي نو الله دوباره را ژوند کوي چې دیو تر خپل دروغ کار شي یو خدا خبر کوله چې دوباره جون نشته ریکنه نو الله دوباره په قیامت کې ولې را جون دی کوي ډیر پاره چې کافرانو تر خپل دروغ معلوم شي چې مونږ په دنیا کې دروغ ویلو چې لا یبعث الله من يموت دی خدا خبر کړی وکنه نو چې الله دوباره راپورته کینو دی او دروغ راخاره شول کراخانه نشول ولیعلم الذين ډیر پاره چې پوي شي کسان چې کوپره کړی انهم کانوا کاذبین چې لا یبعث الله من يموت دی خدا خبر کړی و خو چې الله دوباره راپورته کی نو دیو دا دروغ به ثابت شي بده کی چې دیو په دنیا کې دروغ ویلو انما قولنا لشيء دی آیات کې اثبات د باس بعد الموت ته الله تعالی اشاره کوي اے کافرانو تاسو د قیامت نه انکار په دیو جوانی کوي چې دا سګران کار دی ولی الله تعالی خو یو شی په باره کې چې صرف اراده او کې وسغه موجود بیا الله تعالی ته خدا ګران نه دی کنه انما قولنا یقینا وینا زمونږ لشيء دی او څه سواره کې اذا اردنا هو کله چوغړو مونږه کېدل دغه ان نقول له هو وای مونږه غیتا کون شاف یکون نو وسغه موجود شي نو دوباره قیامت په قیامت کې خلق را ژوند کول دا الله تعالی ته بالکل آسان دي اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب ذکر کوي الله تعالی هجرت ته او دغه سي بشارت الله تعالی ذکر کوي مهاجرین ته کله چې ظالمان ظلم کوي د ظلم نه د بچاو د پاره الله تعالی طریقه خودره د هجرت کول هجرت بکې نو هجرت چې دی اوکا څومره بشارتونه دي د مهاجرینو د پاره خوشخبریانی د غیر پاره ولذین هاجروا کسان چې هجرت یې کړی دي تفسیر جلالین معنا کړی دغه سره ولي کړی ډیره بهترینه معنا ده هر سړی به چې مهاجر یې هر سړی به چې ما هجرت کړی دي نو هجرت د سره پاره والذین هاجروا فی الله یا کسان چې هجرت کړی دی د الله تعالی لپاره یعنی لقامت دینه مقصد پر ہجرت کی دار چې الله تعالی قانون نافذ شي ظالمان پی دغه کوي ظلم کوي زیاته او سره کوي زکه داد الله تعالی دین غواړي لاقامت دینه د الله تعالی د دین د اقامت د پاره د الله تعالی د قانون د پاره د سینې چې وسړې تلې دي د یو ملک بل ملک تلې مزدورې لوي زم مهاجر یم نه لاقامت دینه د الله د دین د اقامت د پاره هجرت کړي تفسیر جلالین دغه معنی کړي من بعد ما ظلمو ورسته دغه چې ظلم شوی پرې باندې د من بعد ما ظلمو کې وجه د هجرت ته اشاره ده د هجرت اولې کړي دي ځکه ظلمونه پیښې دي کافرانې په خپل ملک نه پرېږدي د دې وجه نه غتلې دي کنه نو الله تعالی ویل نو بوي انهم په دنیا حسنه خامخا زیب ورکوم غدي ته په دنیا کې خیسته دي حسنه خیسته دي به تور کوا د دین مراد چي دي مفسرین لیکلي حسنین مراد څه شي دي حلال رزق ته مراد دي دغه سیر حسنین مراد چي ذکر حسن ته مراد دي چې مهاجر صحیح مهاجری نو ذکر حسن به الله تعالی په خلکو کې پاتې کی ذکر حسن یعنی خلق به په خبا نه یادای چر دی پلانی سری دی الله د دین د پاره خپل کور کړي پرې خو دا سه حلال روزی تی مراد ده تاسو ته ما دغه په حواله باندې یو خبره کړی و د تفسیر معارف القرآن په حواله باندې او مې هاجر په سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا اخذ کی مرته یو خبره کړی و د تفسیر د معارف القرآن په حواله باندې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وای چې د الله تعالی وعده هغه د مهاجرینو سره بالکل رښتونی دي خو لیکن توکل علی الله پکار دی او کم اصول او کم پابندی چې لاغه پکار ده چې سړی مؤمن مسلمان دی نیک دی د الله تعالی په امر باندې پورا عمل کوي نو د مهاجرینو سره کم لوزونه الله تعالی کړی دي هغه به سره الله تعالی رښتونی کوي خو کم مشکلات راځي نو یو په دین کې مشکلات خامخای او دوی مدار چې د بعضی د بدو اعمالو د وجنه دغه بم پیرازی مشکلات بم پیرازی خامخه لنبو بی انهم فی الدنیا حسنه نو دی آیات کی اللہ تعالی ذکر که بشارت دپاره د مهاجرینو ولا اجر الاخرت یو خامخه ثواب د اخرت اکبر او خډیر زیات لوی دی لو کانوا یعلمون د اخرت هغه ثواب چې هغه خډیر زیات لوی دی حدیث کې راغلی دی سنن دارمی کی او روایت موجود دی دغه یو حدیث په ویمه د مهاجرینو د خوشالۍ دپاره چا چې د الله تعالی د دین د پاره هجرت کړی دی هر څوک چې دی هر کله چې هجرت کړی دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی وای مونږ په جمعات کې ناسو حلقې مونږ ناسو په جمعات کې وای فقرا مهاجرین چې کم غریبانان مهاجرینو هغه ناسو وای دی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات تراغه فقعد الیهم نو نبی علیہ السلام د غریبانان او مهاجرینو سره کېناسته جمعات کې ډلې ډلې خلک ناس دي بعضي هغه غریبانان مهاجرین یو ګټ تناس دي نبی علیہ السلام راغه یو طرف ته بل طرف ته وکړه نو کم غریبانان مهاجرین چې دغه سره کېناسته نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وي فقمت الیهم وي زر د خپل ځنه پاسې رمزم لړم دغه سره غلې کېناستم نبی علیہ السلام دغه سره کېناسته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مهاجرین او صحابه کرام ته ویله چې کم غریبانان صحابه کرام واغې ته خبر او کله وی خپکی گئی ما وی زتا استزیره در کوما اغه زیره دار چې انهم يدخلون الجنه قبل الاغنياء 40 عاما ب 40 عاما ای مهاجرین او صحابه کرام متاسفدی باندې خوشاله شیا چې سلویخ کاله و تاسو له نور خلکونه مخ کې جنت ته ځی سلویخ کاله و تاسو مخ کې ځی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نبی علیہ السلام ویل وی افلا قد رایت الوانهم وی ما در خپل صحابه کرام مهاجرین او دارنګونه اولیدله چې اس پر ابتداد لوګي د وجنه د غربت د وجنه زیړ شوې دي مخونه نو وي دی وجنه دا وزي جنت ته مخکې مې ته بل حدیث ویلو هغه مهاجرین چې هغه پزله کې یو حاجت نیولې خو لیکن د غریبۍ د وجنه هغه نشي پوره کولې مال سره نشته او مرګ ول راغره دی هم په دغه حالت کې چې زه نن به دا کار وکم بل اور به وکم ځان لنن دا شی راوړم بل اور دا شی راوړم خو مال سره نه چې هغه خپل ارمان پوره کړي چې په دې وخت کې ول مرګ راغې سلويخ کاله مخکې د نور خلکونه جنت ته ځي چې چا هجرتونه کړی دي د الله ته دین لپاره په دنیا کې په هر ګوټ کې چیري الله تعالی دې دغه هجرتونه قبول او منظور کړي او الله رب العالمین دې دغه هجرتونه د جنت د تلو ذریعہ وګرځي او الله تعالی دې صبر او استقامت نصیب کړي د مهاجرین خپل فضایل دي الله ذکر کړی دی هغه دا سي رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي نو دغه سره مهاجرین خپل دغه دی او د انصار خپل پزایل دی ولا اجر الاخرت یو خامخا ثواب د اخرت اکبر او خډیر دی لو کانو یعلمون کدا خلق پویدل درې سمانه ده تفسیر جلالین دی را بہترین معنی کړی دا لو کانوا یعلمون مال المهاجرین من الکرامت لوافقوهم کچرت دا خلق پویدل چې مهاجرین الله تعالی څومره اجر ورکي نو دې ټول خلق به هجرتونه کړی وي دې خلق به هجرتونه کړی بیا مال المهاجرین من الکرامت لوافقوهم کدا خلق پدی وانی پویدل چې الله تعالی دې مهاجرین له څومره دغه ورکي اجر او ثواب ورکي نو الله تعالی وی چې لوافقوهم دې خلق او موافقت کړی دې مهاجرین سره پر هجرت کې الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون دعا عملنا الله تعالی د مهاجرین ذکر کړي په هجرت کې دا دعا عملونه ډیر زیات په کار راځي یو دا چې په هجرت کې تکلیف راځي نو صبر وکې نو صبر الله تعالی ذکر کړي دریم دا چې مهاجر سره پټې نشته ری خپل خپلوان کلی نشته ری علاقې نشته ری کور نشته ری نو په الله تعالی باندې مبروسه کوي په الله باندې توکل کوي دا دوه کارونه د مهاجرین لپاره ډیر زیات مهم دي یو به صبر کوي په تکالیف باندې او دویم تک ازیه یعنی توکل وکي په الله تعالی باندې زیاته بروسه او اعتماد په الله تعالی باندې کوي الذين صبروا د مهاجرین کسان دي چې صبر کوي او علی ربهم يتوکلون او دیو خاص په خپل رب باندې ځان سپاري توکل او اعتماد په الله تعالی باندې کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون دی آیات کی اس بات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او کم خلق چی انکار کوي د رسالت د نبی علیہ السلام نه اغه ته الله تعالی زجر ذکر کوي منکرین دا شبهه کوله وای تا مونږ زکه نه منو چې ته انسانې دا مرته خو یوسل د لقب ویل کنه بیا به نور راضی منکرین چې د رسالت نه منکر دی وای ته بشری ته انسانې زکه مونږ ته نه منو نو دی آیات کی الله تعالی پاغه باندې زجر اغه ته الله تعالی زور نه ذکر کوي و ما ارسلنا من قبلک او ندی لیگلی منگستان مخ کی منگا ندی لیگلی ستان مخ کی الا رجالا مگر اغم ناری نو سڑیو نوحی الیهم خدای پرق دے چو وحی کولا منگا غیتا پسلو اهل ذکر نتاس تا پوس کوئی دا غا علم والاونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نپوئی گئی کتاسو نپوئی گئی نو بیا دا علم والاونا تا پوسو کیا دا آیات کار دلیل لے پا دی باننے یو خدا دے چی دا مسلمانانو دا پریزر چی دا اللہ تعالی دین زدہ کی دا رتول مسلمانانو پریزر دا چا دا اللہ تعالی دین نیز دا کڑے نپوئی گی جاہل دے نو چوک چی پوئی گی دا غینا پختن کئی دا غینا بسکی دا غینا پختن کئی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما شفاء العی السؤال کم چی جاہل انسان دے دا اللہ تعالی پا دین بانی نپوئی گی نو دا غی شفاء او دا غی علاج دا جاہل انسان آغا تا پوس کول دی علم دے ندے کڑے یو عالم گو رکنا یو حق برس عالم گو رکم یو مسئلہ دی راغلی اغه ته وړاندې کدا زما مسره د مشکل لته را لحل کا فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون او بیا په سرینو لیکلی دي کم یو عمل چې فرض دی داغه علم فرض دی کم یو عمل چې واجب دی داغه عمل واجب دی کم یو عمل چې سنت دی نو داغه زکول د سنت دی نو دا تاسو به خامخا کوي څوک نه پويږي اغه د علماونو ته پوس کوي بالبينات سمانه دي دي کی دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے ارسلناہم بالبیناتی او دغا انبیاء علیہ السلام منگلی گلیو بالبیناتی پخکارا دلیلونو وانی وزدوبری او پا دنسیحت پا خبرو واندی بینات نو مراد سشے دے نو علام بیضاوی مانا کردہ بالبیناتی بالمعجزاتی اللہ تعالی چلا پیغمبران لی گلیو نو دائی پا معجزاتو مانی لی گلیو بینات نو مراد معجزات دی علام بیضاوی دغا مانا کردہ تفسیر سمرقندی بکی بل طرف تور غلی دے اغوی بالبینات بالحلال والحرام اللہ تعالی چې پیغمبران لی گلیو نو حلال او حرام ته الله تعالی بیان کړیو خلکو ته وړي د ځان نه حلال او حرام نه جوړي بلکې الله چې کوم حلال او حرام بیان کړی نو پیغمبران الله تعالی په دې باندې لی گلی و زبوری او زبور نو مراد چې نصیحت خبرې تی مراد دی تفسیر سمرقندی وی د زبور نو مراد چې کتب الانبیاء مراد درینه د انبیاء علی سلام کتابونه تی مراد دی بس مخکینو پیغمبرانو ته چاته الله تعالی صحیفه ورکړي وي چاته غټ کتابونه ورکړیو او د یو پیغمبر کتاب بیا بل تم پاتې شوی دی د یو غ صحیفه غ بل تم پاتې شوی دا و زبوری د نصیحت خبري و زبوری کتب الانبیاء تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دا و انزلنا الیک الذکر او نازل کړی دی مونږ ته تر قران کریم لتبین للناس چې ته خپه وضاحت سره بیان کړي داخل کو ته خپه وضاحت سره به بیانې ښه د سینې چې سره کړ کړ کړ کړ هغه ته تیوزی په وضاحت باندې به خبر کړي چې خلک مسلمانان په پوهې شي وس د دغره درې سپاری ته ترجمه کا وسلور سپاری خاطر هغه څوک چې ناس ته دغره ته پوسو کا هغه ته په ځین نه معلوم چې دا په کم ذکر روان دي هغه الفاظ نه وي صرف ترجمه کې روان دي نہ لتبین للناس چې خپ وضاحت سره په بیان کې خلکو ته مانو ذل الیهم هغه حکمونه چې هغه نازل کله شی دی خلکو ته په وضاحت سره وای دا کار حرام دی دا جائز دی دا ناجائز دی دا جهاد دی دا هجرت دی دا دسره دا دسره په وضاحت سره به مسله بیان چې خلک په پوه شي نبی علیہ السلام بجے کله خلق ته مسله بیانول نو کله به دو زل ویرل کله به درې زل ویرل دیر پاره چې خلق پدی باندې پوی شي نو ځان خلاصول نه دی پکار لتبین للناس ما نزل الیهم او مسلې به بیانې ټولی به بیانې دا نه چې استاد طبیعت سره کم برابرۍ په کې ډیر وضاحت وکا او سر طبیعت سره چې کم برابر نه بس پغه کې دی تیر شه نن سبا کما علما او کم مولیان چې درسونه کوي د قران کریم چې جهاد سره دومره واسطه نشته لري نر جهاد تیر تون د سی گس پرا کیږي وسال د کلارشه بیا چې کم د دغه د صدقو د سرسایو دا د غراشی پغې کې لګیاشه لګیاشه د مونږ او د روجی او د دې مسالې کې تفصيلات بیان ک بس نه نه د الله د کتاب مسالې چې کم د ترالی غل دي ټول خپه وضاحت سره بیان ک جهاد هم بیان ک هجرت هم بیان ک حلال او حرام هم بیان ک د ستر او د پردی مسلې بیان ک د مونږ او د روجی او د ټول په وضاحت سره بیان ک یو یو مسله تر اخله د الله کتاب دې زی په زبانه یو یو مسله شړلې ده لعلهم يتفكرون دیر پاره چې دا خلک سوچ او فکر وکړي پر قرآن کې سوچ او فکر وکړي نو چې ته دې سلار شي سوچ او فکر چې هغه ته سره زین نه معلوم نو څه سوچ به پکې هغه وکړي بیا افامن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الارض او ياتهم العذاب من حيث لا يشعرون دی آیاتونه کې الله تعالی ذکر کوي تخویف د تخویف دنیوي الله تعالی ذکر کوي پر درې آیاتونه کې مخکې آیاتونه کې دا مخکینی مشرکانو مخالفتونه داغی شبهه او داغی جوابات بیان شوله نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي پر درې آیاتونو کې تخویف دنیوي دا اوس چې رقم خلق دي د نبی علیہ السلام دا کم امت دي کدای و نه منی نو آیا دا د الله تعالی د عذاب نه په امن دي څه نه نه په امن نه دي دا الله عذاب په دی باندې مراتب شي چې الله تعالی راونی سي افا امن الذین آیا به خوف دي آیا په امن کې دي الذين ها کسان مکر سیئات چغا مکرونه جوړی نه کارا منسوبی جوړی نه کارا مکر سیئات مخالفتونه د انبی علی صلوات و سلام نو ایدیو په امن باندې رسنه ای یخسف الله چې په کتب بوزي الله تعالی دی ربهم الارض پر ازمکه کې ای یخسف الله چې ورخخ بکی چې ورخخ بکی الله تعالی بهم دی لره الارض پر ازمکه کې او یاتهم العذاب یا برا شریو ته عذاب من حيث لا يشعرون ته داسې زینه چې دی په اړو پویګم نه الله تعالی تاسو ردی نه پامن مانی وری چې د الله دا خلاف کوي الله مخکتب دې زمکه کې نشي ورخخوله په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په مخکې زمانه کې وسړیو په تکبر او په ناز باندې روانو الله تعالی په دې زمکه کې خکته ورخخ کا الله تعالی په دې زمکه کې ورمنډ نو په هو تجلجل الی یوم القیامه د قیامت دورې پورې به سړی خکته رواني قارون الله په دې زمکه کې ورمنډ منډ ولی نو الله وی چې تاسو نه مانی ولی په دې زمکه کې مخکته نشو مرمنډلې ولی خو چې کم کم زیت خلک لاړ شي خوالته کې د الله ځمکه ده د الله د اسمان او د الله د ځمکې نه تاسو وتلی نه شئ چې تاسو زما خلاف کوئ چېرته به لاړ شئ لکه سړی یو خپل دشمن ته وایي وایي زه ته لاړ شه ته به زما نه چېرته وتښتې په هر ځای کې زه تا راګیرولی شم الله وایي دا ټوله ځمکه زما نه د اسمان زما نه چېرته به زما نه ته وتښتې او یا خو زه هم په تقلبهم او یا به ونیسي الله تعالی دی لره په تقلبهم په ځای په سفرون دیو کې تقلب نو مراد تفسیر جلالین معنا کړی دا فی تقلبهم یعنی فی اسفارهم چې په سفر کې رواني الله تعالی به دراونی سي تفسیر سمعانیم دغه معنا کړی دا تفسیر سمرقندیم دغه معنا کړی دا او تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی دا فی تقلبهم یو بل معنا ذکر کړی دا التفسیر الوسیط معنا کړی دا دغه ډیره بهترینه معنا ده فی تقلبهم یعنی يدخل فی هذا تقلبهم علی الفروش یمینا و شمالا وچ بدی آیات کی دا مانم داخله ده دا چې او یا خذهم فی تقلبهم فی تقلبهم علی الفروش یمینا و شمالا ته چې بده شپې په دې بستر کې په دې وډړه باندې په دې بل باندې اوړي الله دې په دقه وخت کې ټارګټ کولای شي چې الله تعالی دې تبا کی او الله تعالی دې غر کی په دې ډړه باندې چوړي د شپې نو الله دې په دقه وخت کې تبا کولای شي یا تقلب نو مراد سفرونه دي او یا تی مراد د شپې په ډړه باندې اوړیدل راوړیدل دي او یا خودهم یا بونی سی الله تعالی دیو لرفی تقلبهم په وخت د سپرون دیو کې یا په وخت د ډډې بدلور دیو کې د شپې په ما هم بمعجزین نشی دیو عجز کون کې الله تعالی لره یا فما هم بمعجزین نری دیو بچ کې دن کې د الله تعالی د عذاب نه او یا خودهم یا بونی سی الله تعالی دیو لره علا تخوفین په حالت د یراول باندې علا تخوفین په حالت د یراول باندې الله ور باندې د یری عذاب راولي د هر شینه د خپل سوري نه بیریږي ډیر خلک د قصیدې کنه دا د الله تعالی عذابې د هر سنه یریګه د هر سنه یریګه علا تخوف یعنی د دینه مراد د یری عذاب تی مراد ده بل معنا ذکر کړی د تفسیر جلالین او تفسیر سمرقندی اغم ډیر بهترین معنا ده او یا خذهم یا بونی سی الله تعالی دی درا علا تخوف علا تنقص یعنی الله تعالی بری مالونه کم کی پستونه ساروی بری الله تعالی کم کی پدی دی الله تعالی نیول شي علا تخوف علا تنقص کمواله د مال کمواله د سارو او کمواله د پستونه تی مراد ده تفسیر جلالین او دغسی تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده فإن ربكم يقينا استاس د غرب چې لرؤف الرحیم خامخا شفقت کوون کې رحیم رحم کوون کې او لم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله دلائل عقلیه په مسره توحید د الله تعالی باندې الله چې داسه پیدا کړی دی دغه سوري الله تعالی پیدا کړی دی هغه سوري م الله تعالی ته سجدی کیا هغه سوري م الله تعالی ته سجدی کوي مخکې دغه روایت تیر شوی آسان دی او لم يروا اذا خلق نګوري الى ما خلق الله هغه ته چې الله تعالی پیدا کړی دی من شيء هر شی چې دی يتفيأ ظلاله نو ګردی سوري دغه عن الیمین خی طرف ته او شمال یو چپ طرف ته د دې سمانه د خې طرف ته چپ طرف ته وړي ګورې تاسو سار ودرېږي سار دا نور چې کله راوخیږي دا سورې یو طرف ته بیا د ماجیګر وګورې نو دا سورې بالکل دغه مقابل طرف ته وخته نو کله دا سورې یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي دا الله تعالی ته سجده کوي دا سورې دا د الله تعالی منقاد دی بس دغه معنا کړی د تفسیر مدارک د یمین او د شمال سمانه د تفسیر مدارک کوې زبر تلنډ خبره وکم ای من جانبین الی جانبین دا سوره د یو طرف نه اوړي بل طرف ته من جانبین الی جانبین تفسیر مدارک ته غمانه کړی ده د غرمی چوغورې دا سوره بیا یو شاند کړي د سار چې دا سوره دومره وګدي چې یو غر نه بل غر ته رسیدلې بیا رالنډیږي په دې غرمه کې بیخي ختم شي بیا چې ماسپخین نورستو ته وګوري دا سوره بیا بل طرف ته وړي یو چې دا هغه مقابل طرف چې کمی دنور نو هغه مقابل طرف ته چې سوره وړي من جانبین الی جانبین سجد لله سجده کون کی اللہ تعالی تا وهم داخرون او دی عاجزی کون کی اللہ تعالی تا اللہ تعالی تا دی عاجزی کی او یتفیع ذلاله د دې سمانه ده يرجع من موضع الى موضع را ګرځي دغه سوره د یو زینبل زیتا يرجع من موضع الى موضع ولله يسجد من في السماء في السماوات وما في الارض دا سی آیات مخکیم تیر شوی دی آیات تبلک سوچ کوي لب نشر مرتب ده یا غیر مرتب ده او خبره تکوم وللہ یسجد خاص اللہ تعالی پر سجدی کئ ما پی سماوات یا سج پسمانونه کینی و ما فی الارض یو اغه سج پزمکه کینی نو لوک نشری غیر مرتب دے پزمکه کی سدی من دابتین هر قسم زندہ سر چرے او پسمانونه کی سدی ول ملائکۃ ملائک دی تاسو په معنیو په کتابونو کې ویل دی کله لوک نشری مرتب بی او کله لوک نشری غیر مرتب بی لوک نشری مرتب دی ته وای چې دوه چیزونه مخکې ذکر شوی دی بیا د هغې وروسته دوه سیزونه مناسب ذکر شي اول د اولنی سره او د دویم د دویم سره خو لوب نشر مرتب شو کنه دوه سیزونه دلته کې کیښودله بیا دې دوه دې کې کیښودل وې دا اول شی چې دار دی اول دی او دا دویم درې دویم دی لوب نشر مرتب دی لوب نشر غیر مرتب دی ته وایې دوه سیزونه دې په دې کې کیښودله بیا دې دوه دلته کیښودل وې دا دویم درې اول سره لګي او دا اول درې دویم سره لګي لوپ نشر غیر مرتب شو اوس په خبره باندې په دومره پښتو خو پویږی کنه تاسو اوس دې ده کې الله تعالی دوه سیزونه ذکر کړی دي الله تعالی ته سجدی کوي هغه سیزونه چې په اسمانونو کې لري او هغه سیزونه چې په ځمکه کې لري نو اسمانونو او ځمکه دوه سیزونه ذکر شول اوس وروسته دوه سیزونه ذکر شو دي من دابتین والملائکتو دا من دابتین لوپ نشر غیر مرتب دی دا اولنې درې دویم سره لګي دا من دابتین درې ځمکه سره لګي په ځمکه کې زنده سر دي او دا اول ملائکتو دا رفی سماوات سره لګي نو په اسمان کې ملائک دی هغه الله تعالی ته سجدی کوي پر ځمکه کې چې بیا هر شی دی هغه الله تعالی ته سجدی کوي هر قسم زنده سر دا میږي شو دا دغه شوله دا انسانان دی پیریان دی او دغه سي نور وحوش او طيور دی دا ټول الله تعالی ته سجدی کوي ول ملائکتو ملائک هم لا استكبرون او دی لوینه کوي د حکم د الله تعالی نه یخافون ربهم دی یریږي د خپل رب نه د خپل رب نه یریږي من فوقهم چې الله تعالی اوچت دی دیونه من فوقهم سمانه ده تفسیر مظهری دو معنی کړی دي چې هغه باندې پوه شي په دغه باندې پوه شي یا خافون ربهم دی یریږي د خپل رب نه من فوقهم چې د الله تعالی اوچت دی دیونه الله تعالی پاسه دی دیونه تفسیر مظهری معنی کړی دا عاليا عليهم بالقهر الله تعالی په قهر او په غلبې سره په دی باندې د پاسه دی په دی باندې اوچت دی د الله نه ځکه یریږي چې الله په ټولو خلکو باندې اوچت دی د پاسه دی عاليا عليهم بالقهر تفسیر مظهری دغه معنی کړی دا بل معنی ذکر کړی دا تفسیر مظهری یخافون ربهم دیو یریگی در خپل ربنا من فوقهم یریگی ردین چې الله په عذاب راولی گیره بر طرفنا من فوقهم سمانه ده چې الله په عذاب راولی گیره بر طرفنا دغه معنا مسرولی کوي یخافون یخافونه دا خلق یریگی د الله تعالی نه ولی ایرسل علیهم عذاب من فوقهم حسنه چې الله تعالی په دی باندې عذاب راولی گیره پاسه طرف ده دیونه یخافونه ایرسل علیهم عذاب من فوقهم اسنه چې الله تعالی په عذاب د پاسه طرف نه راولیږي د دین داخله کیریږي اسنه چې الله روانه عذاب د پاسه طرف نه راواچي الله روانه تندر روانه چي دا دوانه معنی تفسیر مظهری ذکر کړی دا اولنه معنی تفسیر جلالین هم ذکر کړی دا صحیح ده ويفعلون ما يؤمرون او کید واغه چي دی ته حکم کیدل شي دا ملائکم دا الله تعالی په اوامر باندې عمل کوي الله تعالی دا امر نه خلاف نه کوي ويؤمرون ما يفعل ويفعلون ما يؤمنون او کئی دیو آغا چی دیو تا پی حکم کئی دلیشی سجده را تلاوتا دا غی مسائل مرتبیل بسنسا کم شرطون چی دا مندر پار دی اقا شرطون دا سجده را تلاوت دا پار دی انسان با پاودس کی زی بے پاکی بدن بے پاکی کپلی بے پاکی او دا سجده را تلاوت طریقه دادا کم مفسدات دا مندر چی دی اقا مفسدات دا سجده را تلاوت هم دی سایی دا طریقه دا سجده را تلاوت دادا او حکم دا اول برتبیم حکم داره چی مفتابه قول داره چې سجدی تلاوت دا واجب دی سجدی تلاوت سری دا واجب دی دا به کوي خامخه بهترین قول پدې کې بهترین طریقې داره چې کله سجدی تلاوت ویل شي سجدی تلاوت آیات چې پوره شي په کار داره چې په دقه وخت کې سجده وکړل شي هغه کې مرتغه حدیث ویلو ابلیس چې جاړي چغي وهي وای ما ته حکم شوی ما ونه کړل مسلمان ته حکم شوی دی وکړل نو دره پاره جنت دی او ماره پاره جهنم دی نو چې درس نوزګاریږي کله پاسه نو سجده تلاوت کوي بیا سجده تلاوت ته حکم ادار چې دا واجب ده او کله چې آیات پوره شي ویون کی پاوریدون کی دوانه باندې سجده تلاوت واجبېږي سجده تلاوت به واجبېږي سجده تلاوت طریقه دا ده د سوار له سجده په قران کریم کې سوار له سجده سجده تلاوت چې چا نه یې کړی نو وروسته بیا کولای شي چاته لسو کاله پاتې دي وس دا په خپل ځین کې مقرر کی چې یاره ما به سوز له قران ختم کړی مثال درې ځله مې قران ختم کړل په لاسو کالو کې نو سوار لسو سوار لسو سوار لسو دو څلوې سجدي شولې ده بس دو څلوې خدا و کی چې لس کړه ته قران ختم کړی سوار لسو سوار لسو دغه دیو کی ترتیب دی برابر کی هغه امر چې ردا یقین ناغه چې ما باندې کوم سجدي دی هغه ما خلاص کړی بس بیا بس کی نو دای حکم دی او بیا د سجدي تلاوت طریقه سره نو تلاوت طریقه در چې نیغ به ودرېږي سړی دا غوګونه ته کلاس نشته رې بل وړل دا په کیس خبره نشته رې سیده نه بلار شي سیره سجدی ته یو سجده به وکي په سجدی دا تلاوت کې خپل دعا په حدیث کې راغلی ده خو هغه دعا هیڅ چاته نه ده معلوم نه الا من شاء الله هغه پریک دی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلى دغه کومه دعا چې د مانزه ده د سجدی د قبه پکې ولولي بیا به راپورته شي الله اکبر به وي دا سجده تلاوت شوله یعنی دو ځله الله اکبر ویل دي او یو سجده کول دي بیا پکې سلام ګرځول نشته رې او بیا علما دومره لیکلي دي چې په دې قاعده باندې د کینی نه ایساری کې نه بلکې هیئت دی بدل کی یاري پاسی یاري شری دغه سی بس خدا خپل هیئت دی بدل کی چې دا خلک په ګمان ونه کی چې د خود سجدی تلاوت نو ورستو قاعده وکړه دا په دې په ورستو قاعده نشته رې کنه نو یا پاسه یا چې د خپل هیئت او شکل بدل ک بس دا شکل او صورت بدل ک هغه کوم هیئت چې رې هغه بدل ک نو دا مسله شولا د سجدی تلاوت او نور چره مسائل شته دي نو هغه اوس دې د خپل نه بیانېږي کنه او يفعلون ما يؤمرون او کید واغه چې دیو ته حکم کیدل شي دیو ته چره حکم کیدل شي نو دیو هغه کار کوي دوی تپریو کوي ان شاء الله بیا وایو تپریو